صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. Oh, yeah. تصور میں

جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا، تحقیق وہ بدبخت ہو گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ 8, 9, 10 محرم الحرام، دعوت اسلامی کے تحت ہزارہا عاشقان رسول، عاشقان صحابہ و اہل بیت مدنی قافلوں کے مسافر بنے، اور ایک بہت بڑی تعداد اللہ کے کرم سے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں تربیتی اجتماع میں حاضر ہوئی۔ آج بھی ان کے جو مدنی حلقے لگے ان میں نماز کا عملی طریقہ یہ سکھایا گیا، اور ظاہر ہے کہ جب اس طرح کے اجتماعات میں شرکت ہوتی ہے تو ایک دین کا کام کرنے کا بڑا جذبہ ملتا ہے۔ مدنی قافلوں میں سفر پر تو اور زیادہ ایک حوصلہ بڑھتا ہے، مسلمانوں کی بے عملی دیکھ کر دل کڑتا ہے، احساس پیدا ہوتا ہے کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اللہ کے گھر کو آباد کرنے میں ہمارا کتنا بڑا کردار ہونا چاہیے۔ عاشقان رسول کا ایک مدنی قافلہ سنتوں کی تربیت کی غرض سے باب الاسلام سندھ کے ایک گاؤں میں پہنچا۔ امیر السنت نے یہ واقعہ اپنی کتاب نیکی کی دعوت میں لکھا ہے۔ جب گاؤں میں وہاں پہنچا تو وہاں کی مسجد میں تالا تھا۔ لوگوں سے ترکیب بنا کر جب مسجد کا دروازہ کھولا تو مدنی قافلے کے مسافر یہ دیکھ کر غمگین ہو گئے کہ طویل عرصے سے صفائی نہ کیے جانے کے سبب مسجد کی دیوار در و دیوار گرد و غبار سے اٹے پڑے تھے اور ہر طرف مکڑیوں کے جالے تنے ہوئے تھے۔ مدنی قافلے والوں کے استفسار یعنی پوچھنے پر بتایا گیا کہ کافی عرصہ ہوا یہاں کے مسلمانوں نے نماز پڑھنی چھوڑ دی ہے، جس کی بنا پر امام صاحب بھی جا چکے، اسی وجہ سے مسجد پر تالا لگا دیا گیا۔ افسوس، مسجد تو بند کر دی گئی تھی، گاؤں میں ہر طرف گناہوں کی گرم بازاری تھی، اور اکثر دکانوں پر گانے باجے اور ٹی وی پر فلمیں دکھانے کا سلسلہ جاری تھا۔ تو شیخور پورا پنجاب پاکستان پاک والسی کابینہ اور جو اس وقت عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جو باب الاسلام پنجاب اور دیگر شہروں کے وہ عاشقان رسول جو آج اس 11ویں شب میں بھی یہاں حاضر ہیں، یہ بڑی غور طلب بات ہے۔ میں آپ سب کو ایک دعوت فکر دیتا ہوں، ایک سوچ دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ دعوت اسلامی کا یہ مدنی ماحول کہ جس کی برکت سے آج ہم سب یہاں جمائیں، دیکھیں نا، اگر کسی نے ہم پر کوشش کی تو ہی تو ہم یہاں پہنچے۔ اگر آج نمازوں کا شوق، نمازوں کا ذوق اگر ملا ہے، ایک تعداد ہے جن کی ایک عادت بن گئی 5 وقت کی نماز پڑھنے کی، تو کیا یہ نماز پڑھنے کی عادت تھی؟ آج اگر درست قرآن پڑھنا جانتے ہیں تو کیا جانتے تھے؟ آج اگر کچھ سنتوں پر عمل ہے تو کیا ان سنتوں کے بارے میں معلومات تھی؟ تو بہت ساری ایسی باتیں کہ جن پر اگر غور کرتے ہیں، سوچتے ہیں تو واقعی یہ سب ہمارے پاس نہیں تھی، ہمیں علم نہیں تھا، ہم عملی طور پر بہت زیادہ پستی کا شکار تھے، صرف دنیا کا علوم فنون، دنیا کی شہرت، دنیا کا مال اسباب جمع کرنا، کیا یہی زندگی رہے گی؟ تو واقعی یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ماضی میں اگر ہم جھانکتے ہیں، یا جو بھی اس وقت یہاں بیٹھے ہیں دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز میں، شیخوپورہ میں جو جمع ہیں، کئی ایسے ہوں گے جو مدنی چینل پر ہوں گے، تو کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا، ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ۔ تو کئی ایسے مراحل ہمارے ساتھ بھی گزرے کہ نمازوں کا مطلب نہیں تھا ذہن، مسجدوں میں آنے کا نہیں تھا ذہن، قرآن پڑھنے کا نہیں تھا ذہن، سنتوں کے بارے میں تو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ سنت بھی کیا ہوتی ہے۔ تو اگر دعوت اسلامی کے ان مدنی کاموں کو دیکھ کر لے کر، اور آج جو دنیا بھر میں عاشقان رسول جو مدنی قافلے میں سفر کر کے آ رہے ہیں، واپس آ رہے ہیں، اور کئی ماشاءاللہ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے اس سفر میں بھی دعوت اسلامی کے انٹرنیٹ ریڈیو کے ذریعے مدنی چینل سن رہے ہوتے ہیں، تو جو بھی دنیا میں اس وقت جن کو ایڈریس کیا جا رہا ہے، جو بھی سن رہا ہے، چاہے مدنی چینل دیکھ کر بھی آپ کچھ نہ کچھ علم حاصل کر رہے ہیں، ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ آج اگر مدنی چینل کے ذریعے جو مختلف شعبہ جات قائم کیے گئے ان کے ذریعے آج ہم کو اگر علم دین حاصل کرنے کا ایک ذریعہ فراہم کیا جا رہا ہے، تو ہم یہ ایک یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اس کام میں میرا کتنا حصہ ہے، میرا کتنا حصہ ہے۔ اور پھر ہم اگر کچھ ایسے اچھے عادت و اتوار کے مالک بنیں گے تو پھر آنے والی نسلوں کا کچھ بنے گا، ورنہ اس وقت کیفیت کیا ہے، حالات دن بدن بہت زیادہ پستی کی طرف جا رہے ہیں، مسلمان عملی طور پر بہت زیادہ پستی کا شکار ہے، حلال حرام کی تمیز نہیں ہے، اپنی اولاد کی تربیت کے حوالے سے ہم بہت زیادہ غفلت کا شکار ہیں، گھر کا ماحول ہمارا دن بدن بگڑتا جا رہا ہے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، محلے میں علاقوں میں گناہوں کے اڈے دن بدن کھلتے جا رہے ہیں، ہمیں اس کا کوئی سے سروکار نہیں ہے۔ تو اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، جن بزرگ ہستیوں کے یہ دن ایام منائے ہیں، جن کا تذکرہ خیر سن کر آج آنکھوں میں آنسو آئے، جن کا تذکرہ ہوا تو ہم نے مطلب ان کی یاد منا کر سوچا کہ کیسی زبردست قربانی دی گئی دین اسلام کے لیے، تو آج ہماری اپنی ذات میں اس قربانی کا جذبہ ہم کتنا بیدار کیے ہوئے ہیں، ہم کس قدر اپنے آپ کو آگے بڑھا رہے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں فریاد کر رہے ہیں کہ یا اللہ اپنے دین کی خدمت کے لیے، سنتوں کی خدمت کے لیے ہمیں قبول فرما، ہم تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے مبلغ بن جائیں، ہم کاش نیکی کی دعوت دینے والے بن جائیں، ہم درس فیضان سنت کے پابند بن جائیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنتوں پر عمل کر کے گلی گلی کریا کریا گاؤں گاؤں ہم اس مدنی تحریک کو آگے بڑھائیں۔ بھائی اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو کیا وہ سنتوں کا پابند ڈاکٹر نہیں بن سکتا؟ کوئی وکیل ہے، کوئی جج ہے تو کیا وہ سنتوں کا پابند وکیل جج نہیں بن سکتا؟ تو سنتوں پر عمل کرنے کی سستی جو ہے تو نفس و شیطان کی شرارت ہے، اور شیطان کے خلاف جنگ جاری ہے، تو شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی، ہم کوشش کر کے آگے بڑھ کر حوصلے اور ہمت کے ساتھ دعوت اسلامی کے اس دیے ہوئے مدنی مقصد کے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عزوجل، اس عظیم مقصد کو لے کر اپنے اندر حوصلہ بڑھانا ہے، جذبہ بڑھانا ہے، اور دین متین کی خدمت کے لیے آگے سے آگے بڑھنا ہے۔ ہمارے اسلاف و بزرگان دین سبحان اللہ، یہ ابھی نیکیوں بھرا ماحول تھا، جب نمازوں کا شوق تھا، جب عبادت کا ذوق تھا، تو مسجدیں تو ظاہر شروع سے ہی مسجدیں بنی ہیں، تو اس وقت مسجدیں کیسی آباد ہوتی تھی سبحان اللہ۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام ابو حامد محمد بن محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نیک لوگ فکر آخرت کی وجہ سے مسجدوں میں پڑے رہتے تھے تاکہ جتنا زیادہ ہو سکے اس مختصر ترین زندگی کی مہلت سے فائدہ اٹھا کر آخرت کی ابدی یعنی ہمیشگی والی نعمتیں جمع کر لیں۔ عبادت کرنے والوں کی کثرت کے سبب مسجد کے باہر لڑکے وغیرہ اشیاء خرد و نوش یعنی کھانے پینے کی چیزیں فروخت کرتے، یوں کھانے پینے کی اشیاء بھی عبادت گزاروں کو بآسانی دستیاب ہو جاتی۔ تو سبحان اللہ کیسا پاکیزہ دور تھا کہ مسجدوں میں رات دن رونق ہوتی تھی، اور آج تو مسجد کی ویرانی دیکھ کر کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ خاص کر یہ جو ہمارے احباب الاسلام پنجاب اور یہ اطراف میں رہتے ہیں، ہم اپنی مسجدوں کا حال تو دیکھیں، کس قدر مطلب اس میں آزمائش رہتی ہے، کیسی مطلب اس میں ایک اداسی سی محسوس ہوتی ہے کہ اگر ہمارے گھر ہیں صاف ستھرے، رونق والے، صفائی والے اور ڈیکوریشن مختلف سجے ہوئے، اور اس کے برعکس اگر ہماری مسجدیں دیکھیں تو صفائی کرنے کا کوئی اہتمام نہیں ہے، کوئی اس میں مطلب آنے کے لیے تیار نہیں ہے، لائٹ کا انتظام نہیں ہے، چیز پڑی ہے تو پڑی ہے، معاذ اللہ بعض جگہوں پہ تو جانور تک مطلب اندر مر جاتے، ان کو کوئی اٹھانے والا نہیں ہوتا۔ تو اے موت کا یقین رکھنے والے اسلامی بھائیوں، جس سے بن پڑے وہ قصب حلال، والدین و اولاد وغیرہ کی دیکھ بھال، نیز دیگر حقوق العباد کی بجا آوری کے بعد جو وقت فارغ بچے اسے ضرور ضرور ذکر و درود، فکر آخرت اور اچھی صحبت میں گزارنے کی کوشش کرے۔ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی لمحہ ذکر اللہ عز و جل سے خالی نہ گزرتا تھا، کاش ہمیں بھی انمول وقت کی قدر نصیب ہو جاتی۔ یا خدا قدر وقت کی دے دے، یا خدا قدر وقت کی دے دے، کوئی لمحہ نہ فالتو گزرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو پہلے کے مسلمانوں میں با جماعت نمازوں کا زبردست اہتمام کرنے کا جذبہ ہوتا تھا، چنانچہ حجت الاسلام امام ابو حامد محمد بن محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ پارہ 18 سورۃ النور کی آیت نمبر 37 میں رب غفور عز و جل کا فرمان نقل کرتے ہیں، ترجمہ کنز الایمان، کہ وہ مرد جنہیں غافل نہیں کرتا کوئی سودا اور نہ خرید و فروخت، اللہ عز و جل کی یاد اور نماز برپا رکھنے اور زکات دینے سے ڈرتے ہیں اس دن سے جس میں الٹ جائیں گے دل اور آنکھیں۔ تو یہ آیت کریمہ نقل کرنے کے بعد سیدنا امام ابو حامد محمد بن محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے کہ بعض مفسرین رحمہم اللہ المبین نے لکھا ہے کہ اس میں ان نیک لوگوں کی طرف اشارہ ہے کہ ان میں سے جو لوہار ہوتا اگر وہ ضرب یعنی چوٹ لگانے کے لیے ہتھوڑا اوپر اٹھائے ہوتا اور اسی حالت میں اذان کی آواز سنتا تو اب ہتھوڑا لوہے وغیرہ پہ مارنے کے بجائے فوراً رکھ دیتا، نیز اگر موچی چمڑا سینے والا سوئی چمڑے میں ڈالے ہوئے ہوتا اور جو ہی اذان کی آواز اس کے کانوں میں پڑتی تو سوئی کو باہر نکالے بغیر چمڑا اور سوئی وہیں چھوڑ کر بلا تاخیر مسجد کی طرف چل پڑتا، یعنی اٹھے ہوئے ہتھوڑے کی ایک ضرب لگا دینا یا سوئی کو دوسری طرف نکالنا بھی اس کے نزدیک تاخیر میں شامل تھا، حالانکہ اس میں وقت ہی کتنا لگتا ہے۔ تائی دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو بھی پانچوں نمازیں با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت، میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت، وہ توفیق ایسی عطا یا الہی، وہ توفیق عطایا الہی، وہ توفیق ایسی عطایا الہی۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز با جماعت پابندی سے ادا کرنے، اور امیر علیہ سنت تو اس میں یہ مدنی ذہن عطا فرماتے ہیں کہ کم از کم ایک کو ساتھ لے کر جائیں تاکہ مسجد آباد ہوں، اللہ ہم سب کو مسجد آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئیے امیر علیہ سنت کے مدنی پھولوں سے اپنے دل کے مدنی گلدستے کو سجاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت ہو تو ایک ایسی عطا یا الہی ہو تو ایک ایسی عطا یا میرا رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے قرآن کریم پڑھا رب تعالی کی حمد کی اور نبی پر درود شریف بھیجا نیز اپنے رب سے مغفرت طلب کی تو اس نے بھلائی اس کی جگہ سے تلاش کر لی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. نویت سنت الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. یاد رکھیں مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطار آب زمزم پینا دم کیا ہوا پانی پینا یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت پہلے سے کی ہوئی تھی. کھانا پینا سامنے آ گیا سونے کی نوبت آئی اور اب اعتکاف کی نیت تو کی نہیں تھی تو اب ان کاموں کے لیے اعتکاف کی نیت نہیں ہو سکتی. اعتکاف کی نیت ثواب کے لیے اب بھی کی جا سکتی ہے. اللہ کی رضا کے لیے ثواب کے لیے نیت کریں پھر اب ذکر و درود کر لیں چاہیں تو 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اب کھانے پینے اور سونے کی اجازت مل جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. انشاءاللہ آج رحمت کمپیوٹر مدنی چینل پر جلوہ گر ہوگا اور ہمارے ساتھ شیخو پورا پنجاب پاک وارسی کابینہ اوبی وین کے ذریعے اس وقت موجود. انشاءاللہ رحمت کمپیوٹر ہم آپ کو 10:30 بجے ساڑھے دس بجے دکھائیں گے انشاءاللہ. ویسے تو عموماً آپ نے بہت سارے لنگر دیکھے ہوں گے, لیکن آج ہم آپ کو ایسی جگہ کا لنگر دکھا رہے ہیں جس کو دیکھ کر آپ اش اش کر اٹھیں گے. جی ہاں, یہ ہے مسجد نبوی کے قریب لنگر کا اہتمام. امیر علیہ سنت سے عرض ہے کہ بعض لوگ اس کو اس طرح کہتے ہیں کہ الحمدللہ ہم تو سرکار کے ٹکڑوں پر پلتے ہیں یا سرکار کا دیا لنگر کھاتے ہیں, اور پھر کچھ اس کے جواب میں اس طرح بھی کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ہم تو اللہ کا لنگر کھاتے ہیں بس, یا اللہ کا دیا کھاتے ہیں. تو اس کے حوالے سے آپ رہنمائی فرمائیے کہ کیا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا لنگر اللہ کی عطا سے نہیں ہے؟ اور یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم سرکار کے لنگر پر پلتے ہیں یا سرکار کا دیا کھاتے ہیں, سرکار کے ٹکڑوں پر پلتے ہیں, تو اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ حقیقت میں تو دیکھو سب کچھ اللہ تعالی عطا فرماتا ہے اور وہی قادر مطلق ہے, اس کو کسی نے کوئی قدرت نہیں دی, کچھ بھی نہیں دیا, سب اس کا اپنے آپ ہے. اب انبیاء کرام, اولیاء کرام یا ہم لوگ سب کو اللہ تعالی نے عطا کیا. اب اللہ تعالی نے عطا کیا, اب اس کے بھی اس نے ذرائع رکھے, انبیاء کرام کے ذریعے بھی عطا کرتا ہے, اولیاء کرام صحابہ کرام کے ذریعے بھی عطا کرتا ہے, اور دنیا میں بھی ایک دوسرے کے ذریعے عطا کرتا ہے. نوکری کرتا ہے کسی کے پاس کوئی بندہ, تو اس کو سیٹھ تنخواہ دیتا ہے اس کا, تو اب کم زیادہ کرنا ہے تو بھی سیٹھ سے بات کرتا ہے کہ تم میرا بڑھا دو. تو اگر وہ بول دے کہ یار میں تو سیٹھ کے ٹکڑوں پہ پلتا ہوں, تنخواہ روک لیتا ہے تو پھنس جاتا ہوں, دیتا ہے تو موج ہوتی ہے, کبھی کبھی لیٹ کر دیتا ہے تو آزمائش ہو جاتی ہے. میرا سیٹھ تو بہت دلیر ہے, میرے کو بیچ میں بھی دیتا رہتا ہے, یوں بھی اگر بولے تو یہ موج لگی ہوئی ہے, تو سیٹھ کے ٹکڑوں پہ پلتا ہوں. تو اس طرح کہنے میں جب کوئی مذائقہ نہیں ہے, تو اب اللہ کے پیارے حبیب تو خود فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, یہ صحیح حدیث ہے مسلم شریف کی, بخاری شریف کی, مسلم دونوں میں شد, اچھا بخاری شریف کی حدیث, بخاری و مسلم کی حدیث ہے, انما انا قاسم واللہ یعطی, اللہ تعالی عطا کرتا اور میں بانٹتا ہوں, تقسیم کرتا ہوں. تو اب جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے دیے سے, اللہ کے عطا فرمانے سے تقسیم فرماتے ہیں, تو اب اس میں اگر کسی نے کہا کہ میں آقا کے ٹکڑوں پہ پلتا ہوں تو اس میں کیا حرج ہے؟ تو کوئی حرج نہیں, حرج عقلوں میں ہے, ورنہ عشق میں بھی حرج نہیں ہے, بلکہ حقیقت میں صرف عشق ہی نہیں, یعنی یہ عشق بھی ہے تو دین سے ہٹ کر نہیں ہے, شریعت سے ہٹ کر نہیں, کوئی مذائقہ نہیں ہے. تو دنیا لنگر لٹاتی ہے, لنگر کھاتی ہے, کھلاتی ہے, تو مسجد نبوی شریف میں بھی وہ لنگر بڑھتا ہی رہتا ہے. یہ رمضانوں میں سحری افطاری میں خاص کر یہ لنگروں کی ترکیب ہوتی ہے, اس کو وہاں سبیل بولتے ہیں, سبیل سبیل کر کے یہ کھلا رہے ہوتے ہیں. تو کوئی حرج نہیں, اس میں اچھا کام ہے, جو بھی کھلاتا ہے حلال چیز کھلاتا ہے تو اس کا ثواب تو ملے گا نا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, پیتے ہیں تیرے دل کا, کھاتے ہیں تیرے در کا, پانی ہے تیرا پانی, دانا ہے تیرا دانا, پانی ہے تیرا پانی, دانا ہے تیرا دانا. معطی معنی عطا کرنے والا, دینے والا, اور قاسم معنی تقسیم کرنے والا. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ وہ جو میں نے حدیث بیان کی, اس حدیث کو اپنے شعر میں منظوم کرتے ہیں, رب معطی یہ ہے قاسم, رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے, رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں, تو ہم تو سرکار کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں الحمدللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کیوں پھرے شش پلاتے ہیں سلطانوں گدا سب کو سرکار نبھاتے ہیں. کیوں پھرے شام کابینہ کے عاشقان صاحب اہل بیت بھی شامل ہیں ماشاءاللہ. مدنی چینل پر اسکرین پر نظر بھی آ رہے ہیں ماشاءاللہ. جی آیا نو زبیر فاروقی باب المدینہ کراچی سے. کیا 10 محرم کے بعد بھی کچرا بنا کر شہیدان کربلا کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں؟ کوئی وقت کی قید نہیں ہے اس میں, جب چاہیں رات ہو دن ہو صبح ہو شام دوپہر سارا سال نیاز کر سکتے ہیں, کھچڑا ہو کھچڑی ہو جو بھی ہو اس میں کوئی قید نہیں ہے. البتہ 10 محرم کو ہم کھچڑا کرتے ہیں تو ایک مسلمانوں میں رائج ہے, وہ اچھا کام ہے, کوئی اس کو واجب یا فرض تو بولتا نہیں ہے. ہاں اگر کوئی فرض واجب بولے تو خود گناہ گار ہے, اور جو ناجائز بولے وہ بھی گناہ گار ہے. کہ ناجائز بھی نہیں ہے, ایک اچھا کام ہے جائز کام ہے. اور مسلمان جس کو اچھا سمجھ کر کریں, یعنی مسلمان وہ جو اہل علم و صلحاء نیک لوگ ہوں, تو وہ کسی کام کو اچھا سمجھ کر کریں تو وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہوتا ہے اور مستحب کا درجہ پا لیتا ہے. تو یہ بہت سارے کام ہیں کہ مطلب جو مسلمانوں میں رائج ہیں جو پہلے نہیں تھے, تو کوئی حرج نہیں اس میں. ابھی جیسے ہم مائک پر بول رہے ہیں, یہ کام پہلے تھا, صحابہ کرام کے دور میں تو نہیں تھا, بلکہ یہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ علماء جب واعظ فرماتے تھے, محدثین حدیث پاک کا درس دیتے تھے, تو مستملی یہ کچھ ایسے افراد ہوتے تھے, وہ بھی اہل علم ہی کر سکتا ہے, تو وہ جیسے ان سے سنی عالم سے, اس نے بیان کی, اس نے ان سے سنی, اس نے ان سے سنی, تو یوں دور تک یوں پہنچاتے تھے. جیسے آپ نے نماز میں سنا ہوگا کہ اب تو مائک بہت عام ہو گیا, پہلے مائک نہیں ہوتا تھا, اب بھی کہیں کہیں نہیں ہوتا, تو مکبر ہوتا جو امام کی تکبیر اور پہنچاتا اور اس سے لوگ جماعت سے نماز پڑھتے, تو پہلے بیان بھی اس طرح ہوتے تھے, اور پہلے لوگوں کا جذبہ ایسا تھا کہ وہ سنتے تھے. اب تو خیر ایسا کریں تو کہ ایک بھی نہ سنیں, سب چلے جائیں. تو اب یہ الٹرنیٹ ہے مائک, تو یہ نہیں تھا. تو اب کوئی بولے کہ مائک لگانا گناہ ہے, تو یہ اس کا گناہ کہنا خود اس کو گناہگار کر دے گا کہ شریعت نے منع نہیں کیا. تو ہزاروں چیزیں ایسی ہیں, آپ کے سروں پہ پنکھے گھوم رہے, تو آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور دین سیکھ رہے ہیں, اگر یہ پنکھے بند کر دیے جائیں تو میرا خیال اٹھ اٹھ کے جانا شروع کر دیں گے. گرمی ہوتی ہے, پہلے پنکھے تھے ہی نہیں, ایسے بھی نہیں تھے. تو یوں مطلب یہ بہت ساری ایجاد ہیں کہ جو سب مطلب اب جو جائز ہیں وہ جائز ہیں, اور کوئی گناہ ان میں نہیں ہے. مدارس, جامعات, یہ جو بنے ہوئے ہیں عمارات, یہ سب نئی چیزیں. یہ درس نظامی کا کورس ہے, درس نظامی بھی نہیں تھا پہلے. صحابہ کرام نے کون سے مدرسے میں پڑھا, ان کے پاس کون سی درس نظامی کی سند تھی, کون سی تفاسیر اس وقت لکھی ہوئی تھی, قرآن کریم کون سے پریس میں چھپتا تھا, یہ سب بہت سارا کام بعد میں ہوا ہے. تو جو جائز ہے وہ جائز ہے, جو ناجائز ہے وہ ناجائز ہے. تو کھچڑا حلال کام ہے, اناج کچھ ملا کر اس میں گوشت ڈال کر اس کو پیس کے وہ گھٹائی کر کے یہ لوگ کھاتے ہیں, تو غذا ہے, حلال غذا ہے, نہ کوئی حرام چیز تو ہے نہیں اس میں. ابھی اس کو لوگ حلیم بولتے ہیں, پہلے لحیم بولتے تھے, اصل یہ لحیم لفظ ہے, لحم گوشت کو بولتے ہیں. تو یہ گوشت سے بنتے اس میں یہ مین حصہ آج کل گوشت ہوتا ہے. شروع کی جو کھچڑا تھا نا اس میں گوشت نہیں تھا. غالباً جو نوح علیہ السلام کی کشتی جب ٹھہری تھی اور سب سے پہلے جو وہ کھچڑا بنا تھا تو اس میں گوشت نہیں تھا. پہلی غذا کھچڑا ہے. نوح علیہ السلام یعنی طوفان ختم ہوا, کشتی کوہ جودی پر ٹھہری, تو پہلی جو غذا پکی تھی وہ کھچڑا تھا, انہوں نے پکائی تھی. تو اس میں گوشت کا تذکرہ نہیں ہے. تو اب یہ کہ بعد میں گوشت ہو سکتا ہے, بعد میں لوگوں نے ایڈیشن کیا ہوا تو کوئی حرج نہیں ہے. تو اب لحم والی گوشت والی, پھر لحیم وہ آگے بڑھ کر وہ ہو گئی حلیم. حلیم بولتے ہو, ہم کو مزہ نہیں آتا کہ حلیم اللہ کا نام ہے. جو بولتے ہیں وہ گناہگار بھی نہیں ہے, ہم کو مزہ نہیں آتا. اس کا متبادل لفظ موجود ہے, کھچڑا, تو کھچڑا بولتے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کیا محرم الحرام کی نیاز دودھ پر دینی چاہیے؟ دودھ پر بھی دے سکتے ہیں, پانی پر بھی دے سکتے ہیں, بریانی پر بھی دے سکتے ہیں, جس لگتا نہیں حلال چیز پر دیں جائز. آپ کو لگتا نہیں کہ نیاز اس سال ثواب اس کے حوالے سے ایک جنرل پبلک عام عوام میں کنفیوز ہے, یعنی مجھے اس طرح کا واسطہ پڑا ہے کہ آپ وہ اس سال ثواب کر دیجئے گا, تو تھوڑی دیر جی سال ثواب کر دیا, اب کر دو, مطلب آپ کر دیجیے, ہو تو گیا, کیسے ہو گیا؟ یعنی کر ہم کہیں نا سال ثواب ہو گیا, ہم نے کر دیا, مطلب ہم نے سال ثواب کر دیا, تو یہ سمجھ میں نہیں آتا سال ثواب کیسے کر دیا. تو مجھے ایسا گمان ہے کہ ایک تعداد ہے شاید جو سال ثواب کے ہونے, نیاز کے ہونے کے حوالے سے علم کی کمی کے حوالے سے کنفیوز رہتی ہے کہ یوں ہو سکتا ہے یوں نہیں ہو سکتا. حالانکہ بڑی واضح مدری مذاکرے میں بیانات ہو چکے ہر نیک کا مثال ہے, اسال دعا کیسے ہوگا, نہیں کیسے ہم پہنچائیں کیسے, یہ کنفیوژن دیکھی گئی ہے. اصل مسئلہ میں آپ کو بتاؤں, کنفیوژن کوئی نہیں تھی. ہم نے جب سے آنکھ کھولی اسال ثواب دیکھا ہے. اب بعض ایسے لوگ پیدا ہو گئے سمجھے, جو مطلب مسلمانوں کو فساد میں مبتلا کر رہے ہیں, اور بعض چینلز بھی یہ کام کرتے ہیں, اس طرح کے شرارتی لوگوں کو بٹھاتے ہیں اور آپس میں ویسیں کرتے ہیں, اور یوں پھر یہ مسلمانوں میں یہ زہر ڈال رہے ہیں اور دین سے دوری پیدا ہو رہی ہے. ورنہ ہم نے تو جب سے آنکھ کھولی کبھی وسوسہ نہیں تھا یہ کیا ہوتا ہے. فاتحہ ہوتا, مولانا آتے فاتحہ پڑھتے, کھانا کھایا جاتا, اسال ثواب ہوتا. تو اب جو نئی جنریشن ہے نا, کہ جو گناہ بھرے چینل دیکھ, اگر مدنی چینل دیکھیں گے نا تو انشاءاللہ اس طرح کے وسوسے آئیں گے ہی نہیں. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رہیں گے, سنتوں بھرے اجتماع میں حاضریاں, مدنی قافلوں میں سفر, کبھی بھی وسوسے انشاءاللہ اس طرح کے قریب نہیں پھٹکیں گے. اگر کوئی وسوسہ گھس گیا تو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی مبلغ آپ کو مطمئن کر دے گا, مسئلہ حل ہو جائے گا. تو ہے نہیں کوئی ایسا مسئلہ. عیسیٰ علیہ ثواب ہم نے عیسیٰ علیہ مانے پہنچانا, ثواب پہنچانا, پہنچائے گا رب. اگر وہ مجازن ہم ہی کہیں گے نا کہ ہم نے فلاں کو ثواب پہنچایا, اب حقیقت میں اللہ پہنچائے گا. بھائی آپ جیسے مثال کے طور پر مدنی مذاکرہ جب ختم ہوتا ہے تو آپ دعا کرواتے ہیں. اب آپ نے دعا میں شروع میں چند کلمات آپ بیان کرتے ہیں, مجھے ذاتی طور پر اس کا انتظار بھی رہتا ہے کہ جو نیکیاں مجھے اس سال کر دیتے ہیں یا جو نیکیاں میری مل کر رہے ہیں تو اب کیا کرے. مطلب آپ تو کہہ رہے ہیں کہ جو کر رہے ہیں تو میں بول دوں کہ میری جتنی نیکیاں سب باپا کو میں نے دے دی. سر ملک بھی میں نہیں بولتا, ملک میں بھی دودھ میں ڈوب کے لگائیں گے. آج کل ویسے دودھ کے شربت دیکھے گئے ہوں گے. نہیں یار اردو بہت کمزور ہو گئی ہے. آپ بڑا محتاط, جس نے مجھے اپنی نیکیاں دی اس طرح کا عیسیٰ نے ثواب کیا یہ بولتا ہوں میں. اب میں نے بولا میں نے اپنی نیکیاں دی تو یہ یوں ہو گئی آپ کے پاس آ گئی. تو یہ مطلب ایک نارمل سا ایک ایسا تھا جملہ تھا اور میں نے اندر اندر نیت کر لی تو یہ ہو گئی. اب یہ نا یہ بس یہ جیسے ہمارے بڑی بوڑھیاں ہو یا اس طرح کا ہو نا کہ ہوں یہ کیسے ہو گیا بولنے سے ہو گیا ہوں. عورت حرام ہے, اجنبی ہے جی, قاضی کے پاس بیٹھے قبول, میں نے قبول کیا حلال ہو گئی. تجھے تین طلاق حرام ہو گئی تو یہ بولنے سے دیر کتنی لگتی ہے. کلمہ پڑھا مسلمان ہو گیا, معاذ اللہ کہا کہ خدا کو نہیں مانتا مرتد ہو گیا اگر تھا بھی مسلمان. تو کوئی اس میں کوئی ٹائم چاہیے, کوئی ہتھوڑے اور پلاس اور یہ ہتھیار چاہیے اس میں؟ نہیں نہ اس کی ضرورت نہ پڑے. تو مطلب یہ پورا نظام ہے نا, زبان اور دل ہے نا, تصدیق بالقلب ضروری ہے. لیکن کسی نے زبان سے کلمہ پڑھا ہم اس کو مسلمان تو کہیں گے نا, اس کے دل میں جھانک کر دیکھیں گے نہیں. اب نعوذ باللہ وہ دل میں نہیں ہے اس کے ایمان, وہ دل میں انکار ہے, وہ کہہ رہا ہے تو منافق ہے. جب تک یہ اظہار نہیں کرے گا کہ میں دل سے مسلمان نہیں ہوں, اب یہ کہے گا میں دل سے مسلمان نہیں ہوں تو ہم نہیں مانیں گے کہ ہاں بھائی تو کافر ہے مسلمان نہیں ہے منافق ہے. تو بہرحال یہ کہ زبان سے کہنا بلکہ بہت سارا کام نیتوں پر. اب عشاء کی نماز آپ نے شروع کی امام کے پیچھے کھڑے ہوئے اور دل میں یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ میں یہ تو مغرب پڑھ رہا ہوں, بولتے کچھ بھی نہیں ہے, تو یہ عشاء ہوگی ہی نہیں. کہ آپ کے دل میں یہ ہے کہ میں تو مغرب پڑھ رہا ہوں, بھلے سب عشاء پڑھ رہے ہیں آپ کی نماز نہیں ہوگی. تو نیت سے یہ کیسے ہو گیا بھائی کہ نماز وقع ہی نہیں, اتنی محنت کی کچھ بھی نہیں ملا, کچھ بھی نہیں ملے گا. تو اس لیے وہ نیت پر تو انما الاعمال بالنیات بخاری شریف کی پہلی حدیث کا حصہ ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو خالی ایک ثواب ہی رہ گیا تھا جو نہیں پہنچتا, باقی سارے پہنچ جاتے نیتوں سے اور زبان سے بولنے سے. تو یہ شیطانی وسوسے ہیں اور وسوسے ڈالنے والوں کو مت سنو. کائے کو مطلب یہ شیطانی نعرہ آپ نے اپنایا ہوا ہے کہ سنو سب کی کرو اپنی, شیطانی نعرہ ہے. ہاں بالکل سن رہے ہیں تو اپنی کر بھی رہے نا, جاننے میں جانے کے مطلب اسباب ہو ہی رہے نا, جو سب کے سننے والے پھر کہیں کے نہیں رہتے, سلے کلی ٹائپ کے ہو جاتے ہیں. تو صرف علماء اہل سنت کی سنو, صرف عاشقان رسول علماء کی سنو. دوسروں کی سنو گے تو مارے جاؤ گے, کہیں کے نہیں رہو گے. الحمدللہ ہم صرف اپنوں ہی کی سنتے ہیں, اعلی حضرت کی سنتے ہیں. انشاءاللہ ان کا دامن پکڑ کر ان کے پیچھے پیچھے جنت ہی ملے گی انشاءاللہ. میرے اعلی حضرت گوش پاک کے پیچھے ہوں گے, گوش پاک امام حسین کے پیچھے ہوں گے, امام حسین اپنے نانا جان کے پیچھے ہوں گے, یوں ہم پیچھے پیچھے انشاءاللہ. خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ رسالت یا رسول اللہ. جائیں گے کہ ہوگا حشر میں بھی ان کا نعرہ یا رسول اللہ تھوڑا ہی ٹائم رہ گیا ہے، یہ نعرہ لگانے کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے، تھوڑا ٹائم رہ گیا، تھوڑے ٹائم کے بعد یہ اعلان ہونے والا ہوگا 100% ہوگا یہ اعلان کہ عاشقان رسول مبارک کو ماہ ربیع الاول کا چاند نظر آ گیا ہے۔ تم بھی کر کے الٹا چرچا اپنے دل میں چمکاؤ، مجھے بے ہوشا نبی کا جھنڈا تالا سے آیا، نبی کا جھنڈا تالا سے بالا، نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لہرا، عالم میں رنگ بدلا، عالم میں رنگ بدلا، تمہیں شب ولادت آتی پھر گئے ہمارے، سوتے نصیب جاگے گئے ہمارے، سوتے نصیب جاگے، خورشید ہی وہ چمکا، خورشید ہی وہ چمکا، تمہیں شب ولادت پیارے رابیع الاول، تیری جھلک جھلک پیارے رابیع الاول، تیری جھلک جھلک چمکا دیا نصیبا، چمکا دیا نصیبا، چمکا دیا نصیبا، تمہیں شب ولادت یا رسول نے قبلہ دیا اہل ہوا چالا، نبی کا جھنڈا کتنا ہے پیارا، نبی کا جھنڈا ہے نبی کا جھنڈا سب سے اونچا، نبی کا جھنڈا جھنڈوں میں جھنڈا، نبی کا جھنڈا سب سے اچھا، نبی کا جھنڈا کتنا ہے اچھا، نبی کا جھنڈا پیارا پیارا، نبی کا جھنڈا سونا مونا، نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لہرا، سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اللہ عز و جل نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ میرے مریدوں اور میرے دوستوں کو جنت میں داخل کرے گا، تو جو کوئی اپنے آپ کو میرا مرید کہے میں اسے قبول کر کر اپنے مریدوں میں شامل کر لیتا ہوں اور اس کی طرف اپنی توجہ رکھتا ہوں، میں نے منکر نکیر سے اس بات کا عہد لیا ہے کہ وہ قبر میں میرے مریدوں کو نہیں ڈرائیں گے۔

ہم 13ویں شب کو بھی مدنی مذاکرہ کرتے ہیں. تو ان مانو گا 13 اور 14, 13 یا 14, ماشاءاللہ. تو اس کی بھی اگر آپ نیت کریں گے ثواب ملے گا نیت کا, جبکہ دل میں ہو نیت کہ میں شرکت کروں گا, دل میں نیت نہیں ہے اور خمغات اٹھائیں گے تو ثواب تو نہیں. ماشاءاللہ, اصل میں ہم تو اس دوران جو ہے نا یہ دنیا بھر کے عاشقان رسول, عاشقان صحابہ اور اہل بیت اس کو نوٹ کریں کہ تقریبا یکم محرم الحرام سے 14 ربیع الثانی یعنی 14 ربیع یا 12 ربیع الغوث تک ہم باقاعدہ اپنے کورسز کرواتے ہیں, جس میں ہمارے ان دنیا بھر سے ملک و بیرون ملک سے آنے والے اسلامی بھائیوں کو کم و بیش یوں سمجھیے کہ 13-14 ربیع الاول میں اور تقریباً 11-12 ربیع الثانی میں, ربیع الغوث میں یہ مدنی مذاکرے بھی انہیں مسلسل ملتے ہیں, جو یقیناً تربیت حاصل کرنے کا, علم دین حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہوتے ہیں. تو یوں مجموعی طور پر کم و بیش ایک ٹھیک ٹھاک 26-27 مدنی مذاکرے مل جاتے ہیں آپ کو, اور 26-27 مدنی مذاکرے, پھر 26-27 خصوصی مدنی مذاکرے, یوں راتیں پھر اس طرح مطلب کہ ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز سے گزرتی ہیں, جیسا ابھی آپ محرم الحرام کے ان مدنی مذاکروں میں دیکھ رہے تھے. تو دنیا بھر کے عاشقان رسول ملک و بیرون ملک کے کوشش کریں کہ یکم ربیع الاول سے لے کر 12 ربیع الغوث یعنی 12 ربیع الثانی تک اپنے مختلف جدول بنائیں, اور تربیتی کورسز اور اس طرح کے جدول پر یہ فیضان مدینہ میں ماشاءاللہ بڑی رونق رہتی ہے. تو آپ بھی نیت کریں, اللہ مجھے بھی توفیق دے, اللہ یہاں حاضرین کو بھی توفیق دے. ہے کوئی یہاں, ہے کوئی نیت کرنے والا؟ میری نیت ہے شرکت کی انشاءاللہ. اچھا ابھی حاضرین میں یہاں فیضان مدینہ میں کون کون نیت کر رہا ہے؟ میں تو انشاءاللہ چاند بھی دیکھنے کی نیت کرتا ہوں انشاءاللہ. میں آپ کے ساتھ چاند دیکھنے کی نیت کرتا ہوں انشاءاللہ. جی اور کون کون, جی فیضان مدینہ میں جو اسلامی بھائی ہیں وہ کون کون نیت کرتے ہیں, اور دنیا بھر سے کوئی پیغامات بھی آنا شروع ہو جائیں کہ چلیں یا تو 12-14 مدنی مذاکرے 12ویں شریف کے, اور پھر 11ویں شریف کے مدنی مذاکرے, یا پھر پورے کے پورا آ جائیں, تو بڑا ہی خوبصورت اللہ نے چاہا تو علم دین سیکھنے کا یہ ذریعہ بنے گا. تو میں نے مجموعی طور پر آپ کے سامنے دعوت بیان کی ہے, اللہ کریم ہم سب کو علم دین سیکھنے کی حرص بھی عطا فرمائے اور توفیق بھی عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شیخو پورا والے بھی تشریف لے آئے جی بابا, باب المدینہ میں قافلہ بنا کر پیغامات بھیجیں, پنجاب والے پاکستان انتظامی کابینہ کے تحت پیغامات آ جائیں, بیرون ملک مجلس کے تحت پیغامات دیا جائیں. اب بابا ابھی آپ تھوڑا سا نیت کی وضاحت کرو گے نا تو یہ ہاتھ نیچے آنا شروع ہو جائیں گے. دل میں اگر نیت حاضر ہے کہ آپ یہاں آئیں گے 12 دن کے لیے تو ہی ہاتھ اٹھانا ہے, ورنہ ہاتھ نہیں اٹھانا ہے. نیت دل میں ہو تو ہی ہاتھ اٹھاتے ہیں, ورنہ ہاتھ نہیں اٹھاتے. جس کو آنے کی نیت ہے باب المدینہ میں 12 دن کے لیے جشن ولادت کے 12 یا 13-14 جو بھی, تو وہ ہاتھ اٹھائیں. شیخو پورا والے ماشاءاللہ ہاتھ اٹھائے ہوئے. جی آیا نو, مرحبا مرحبا مرحبا. چلو پھر تو آپ کو کوئی ٹرین چلا لو یار, میلاد ایکسپریس. چلے نام آپ کی طرف مل گیا, ہو سکتا ہے کوئی نگران نیتیں بھیج دیں کہ میلاد ایکسپریس ہماری طرف سے. سبحان اللہ. اب میں تو بولوں گا 4-5-12 ایکسپریس ہو گئے, نام دے دو آپ. یہ اب جو جس کی مرضی ہے کون سی ایکسپریس چلاتا ہے نا, یہ آ جائیں گے. یہ میں تو یہ ابھی تو جو دیکھا نا یہ 3-4 دنوں میں, یہ ماشاءاللہ صبح حاجی امین کتنے اسلام بھائی, تقریباً 10,000 سے زائد اسلام بھائیوں کا کھانا تیار کیا تھا آج صبح, سحری اور ناشتہ جو ہوا ہے نا بابا. ابا یہ ماشاءاللہ عاشقان رسول آئے تعداد میں, پھر بیٹھے بھی, ان کے بیٹھنے کا بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ بیانات میں اور دیگر چیزوں میں, حاجی امین صبح کے بیان میں دیکھے, دوپہر کے بیانات میں بھی, مدنی مذاکروں میں بھی ماشاءاللہ ان کی ٹھیک ٹھاک شرکت کی بھی ترکیب رہی. اللہ ان کو خوش رکھے, آمین. تعاون ماشاءاللہ بہت اچھا کیا. اچھا یہ اسلامی بہنیں ہند سے کہتی کیا ماہ محرم میں کنڈے کی نیاز کر سکتے ہیں؟ کوئی حرج نہیں ہے, صلو علی الحبیب صلو. میں محمد سلیمان اتاری مسقط عمان سے عرض کر رہا ہوں. مدنی مذاکرہ بہت اچھا پروگرام ہے, میں باقاعدگی کے ساتھ دیکھتا ہوں. اللہ عز و جل ہمارے باپا جان کی عمر میں برکتیں رحمتیں عطا فرمائے. باپا جان میرا ایک سوال ہے کہ اگر کسی بندے کو پیسے کی ضرورت ہو اور اس کو کہیں سے قرض نہ مل رہا ہو تو کیا وہ سود پر پیسے لے سکتا ہے؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیجیے. سود لینا دینا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے, سود پر پیسے نہیں لے سکتا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مزید دار الافتاء سنت سے رہنمائی لے لیجئے. یہ امیر سنت کے فیس بک پیج پر آیا ہوا ایک سوال کہ کیا عورت دوران عدت ہسپتال جا سکتی ہے یا نہیں؟ اگر خود ایسے بیمار ہو گئی کہ گھر میں علاج نہیں ممکن تو اب مجبوری کے طور پر علاج کے لیے وہ گھر سے نکل سکتی ہے. اب دن ہی میں بہتر یہ کہ جائے اور دن ہی دن میں لوٹ بھی آئے. اب اگر ایسا مرض ہو گیا کہ ہاسپٹل میں داخل ہونا پڑا تو ظاہر اس کو یہ نہیں کہا جائے کہ یہ گھر میں تکلیف ہی اٹھاتی رہے, تو ہاسپٹل میں علاج کروا لے داخل ہو کر. بس ضرورت ایسی ہو کہ ضرورت ہو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی علی اللہ تعالی علی محمد. اگر کوئی عورت اپنے شوہر کو بھائی کہہ دے تو کیا نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں, نکاح تو نہیں ٹوٹتا. کچھ جرمانہ بھی نہیں ہے اس میں, تو بھائی کی طرح کہتا, باپ کی طرح, بھائی کی طرح. وہ بھی شوہر کہے گا, شوہر نیت کہ تو میری ماں کی طرح ہے, اس میں بھی نیت اور دوسرے معاملات کو دیکھا جائے. جی جی, جب بھی زیار ہوگا نکاح نہیں ٹوٹے گا. اچھا, یہ ارشاد فرمائیے کہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ سہیل رضا ہیں. کوئی شخص کسی مبارک سفر سے آیا اور اس کا دوست پوچھتا ہے کہ کیا آپ نے میرے لیے دعا کی؟ سفر سے آنے والا کہتا ہے جی جی بالکل, کیوں نہیں, کیونکہ جبکہ اس سفر کرنے والے نے اپنے دوست کا نام لے کر دعا نہیں کی تھی. کیا ایسا بولنا جھوٹ میں آئے گا یا نہیں؟ اب اگر اس نے کہا کہ میرا نام لے کر دعا کی تھی تو, اور اب اس سے مروت میں اس نے کہا کہ جی جی بالکل میرے لیے دعا کی تھی, نام لے کر دعا, نام لے کر بھی بولتے ہیں. اب میرے لیے میں یہاں ایک کنفیوژن ہے, پوری امت کے لیے دعا کی تھی, امت میں آ گیا کہ نہیں, اتنا مطلب یہ ایسا پرابلم ہوتا ہے. اس کو جواب اگر بولے تیرے لیے دعا نہیں کی, پھر جو یہ بجھ جائے گا یا بجھ جائے گا یا منہ پھٹ ہوگا تو بولے گا عام غریبوں کا یاد رکھو گے, وہ پھر جواب باری بن پڑتا ہے بالکل. یہ نہیں کہ یا اس کے دل میں کچھ ناراضی بیٹھ جائے کہ چھوڑو یار میرا دوست ہے, میں اس کو اتنا کام آیا فلا فلا وقت, میں نے یہ سہارا دیا, مدینے کیا, میرے کو بولیا. اس کو بولے سب کے لیے کہ میرا نام لے کر کی مشکل ہی ہے کہ میرے لیے. اچھا, بعض اوقات نے بولا بھی ہوتا ہے کہ ماں کی بیمار ہے یا فلاں مسئلہ ہے, پھر بولے کہ میں بھول گیا, اب وہ بھاری پڑ جائے گا اس کو یہ جواب دینا. اور بعض تو ویسے ہی بولتے ہیں کہ میرا نام لے کر دعا, کبھی کبھار مجھے تجربہ ہے نا, کبھی کبھار ملنے والے ویسے میرا نام لے کر دعا کی کہ نہیں, میرا نام لے کر دعا کرتے ہو کہ نہیں, یوں بھی بولتے ہیں. یہاں بھی ہاں میاں دعا ہوا نہیں کرتے, یوں بھی بولتے ہیں. یہ بھی تجربہ میرا ہوا, بڑی آزمائش ہوتی ہے, گلی بدلے آدمی اس کے پاس سے گزرے نہیں, یا شرمندہ کرے, ایسی کوالٹی ہوتی ہے. یہ ہونا نہیں چاہیے, کسی کو اس طرح باہر میں ڈالنا نہیں چاہیے کہ تم نے میرے لیے دعا کی, ہمارا کھانا اچھا لگا, میں نے اس دن جو آپ کو کھچڑا بھیجا تھا کیسا پکا تھا, اب وہ کیسا پکا تھا تو وہ جواب میں تعریف سننے کا منتظر ہے. آپ مائنس سننے کا ادھر کانسیپٹ نہیں کہ آپ بولو کہ یار اتنی مرچی تھی کہ میرا منہ جل گیا, برف رکھ دیا تو بھی منہ ٹھنڈا نہیں ہوتا تھا, یہ ہوا ہو تب بھی بولو گے تو برا لگے گا. تو اب یہ کہ ایسے سوال کرنے نہیں چاہیے کہ یہ ہمارا کھانا اچھا لگا, چائے آپ کے مزاج کی بنی تھی, ہمارا گھر کیسا لگا, فلاں کیسا لگا. ہم تو جاتے تھے نا گھروں میں لوگوں کے, جب وہ مدنی قافلے میں آپ کو برابر نیند آئی؟ اب دو جواب اس کو کہ بعضوں کا یہ پرابلم ہوتا ہے کہ نئی جگہ پہ نیند نہیں آتی. اب اس کو بولے کیا؟ آپ کے گھر میں کانٹے نہیں ہیں لیکن ہم کیا اگر ہماری طبیعت ایسی ہے کہ اے سی میں بھی نیند نہیں آتی. بعضوں کا ٹینشن ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو اے سی میں بھی نیند نہیں آئی. مگر اب وہ اس کو سب کیا بتاوے اپنا پورا مطلب حساب کتاب؟ تو یہ سوال نہ کرا ہوا اس طرح. پھر کیا وہ جھوٹ بولے گا اگر ذہن نہیں بنا ہوگا؟ ارے بھائی گھوڑے بیچ کے سویا تھا میں تو. وہ تو اچھا ہوا کہ فجر کے ٹائم میں میری آنکھ کھل گئی. بڑا آرام دہ بستر آپ نے رکھا یار. آپ کا گھر تو بڑا ہے یعنی پرسکون گھر ہے یار. جنت ہے جنت. کہ گھر میں کوئی اندر سے آواز نہیں آتی. جتنی آوازیں آتی ہیں سب باہر سے آتی ہیں. تو یہ ایسے سوال کرنے نہیں چاہیے. کھانا اچھا لگا؟ ارے بھائی میں تو کچھ زیادہ ہی کھا گیا یار. اتنا ٹیسٹی نہیں پکایا کرو یار. یوں بولو نا تو ایسے اس کے تو پگار مل جائے اس کو. پوچھا ہوا نہیں. ایسے کوئی بھی سوال نہیں کرنا چاہیے جس سے بندے کو جھوٹ بولنے کا سوال کرنا ناجائز نہیں ہے. جو اس نے سوال کیا کھانا اچھا لگا وغیرہ, مگر وہ پوچھنا نہیں چاہیے. ایک بار ہم کسی کے گھر گئے ڈھونڈتے ہوئے, ہمارا گھر ڈھونڈنے میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی یار. میں تو یعنی غیر متوقع سوال تھا. کیا کرے اس میں, اللہ کی تکلیف ہوئی ہو تو پھنس جاوے. نہیں نہیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی. یا پھر چپ ہو جائے بندہ, ہنس کے کوئی اور بات بدل دے. کیا کرے یار, اب ہمت بھی نہیں ہوتی نا آدمی جواب دے. تو بس سوال کرنا ہی کرنا ہے, اور کچھ اچھا بولنا آتا ہی نہیں ہے. بندے کو پھنسانا آتا ہے. تو آپ لوگ ایسے سوال نہیں کرنا. یہ بھی کرتے ہوں گے, اس میں بھی تعداد ہوگی کرتے ہوں گے. ہاں مطلب اپنے تصور میں نہیں ہوتا. ایسے ایسے سوالات بات ہوگا لوگ کر رہے ہوتے ہیں آپس میں کہ جواب بن نہ پڑے. ابھی جائیں گے تو صحیح واپس گھر, تو ان سے سوالات تو ہوں گے کہ آپ کو مزہ آیا. وہ پوچھے گا حالانکہ تین دن تک باتوں کو نیند میں نہیں آئی ہوگی. کسی نے کھچڑا ایسا اندر ڈالا ہوگا کہ چورن کی جگہ نہیں چھوڑی ہوگی. اب اس کا پیٹ جو ہوگا وہ فٹ بال بن گیا ہوگا. اور اس کو پوچھیں گے تجھے مزہ آیا وہاں؟ اب یہ بولے گا یار بڑی روحانیت ہے. اور دل میں بولتا ہوگا کہ یار اب کبھی نہیں جاؤں گا. اپنے آپ کو نہیں کھوسے گا کہ میں کھچڑا زیادہ کھا گیا تھا. کھچڑے بھی کھچڑا بھی پکا تھا نا, آیا تھا مطلب جس دن آیا تھا دو تین دن پہلے. تو ایک میں مثال دے رہا ہوں. یا نیند نہیں آئی, بھیڑ بھاڑ ہے تو نیند بازوں کا نہیں آتی آدمی کو. یہ کم آتی ہے نیند, کم ملتا ہے وقت سونے کا. اس میں پڑے ہیں تو نیند نہیں آتی. ہم لوگ اسپیکر تو صبح نہیں چلانے دیتے. کبھی کبھار پھر بھی یہ کوئی سا نادان دوست پکڑ لیتا نا مائک. اب یہ مدنی مرکز ہے وہ چلا دیتا ہے. پھر میں سن جاتا ہوں تو بیچتا ہوں کہ بند کراؤ اس کو یا سونے دو قوم کو. تو یہ کبھی اب بہت سختی کر کر کے بہت کم رہ گیا ایسا مائک چلانے کا سسٹم. نہیں چلانا ہوتا فجر کے بعد. مائک پر پابندی ہے. اشراق تاش پڑھنا اچھا ہے لیکن جو سوتا ہے اس کو سزا دینے کی بھی اجازت نہیں ہے. سونے دو بیچارے کو. ہم صرف ترغیب دلا سکتے ہیں, ہم مسلط نہیں کر سکتے کہ تم کو پڑھنا ہی پڑے گا. تاجد پڑھتے ہو گے ٹانگ گھسیٹ کے نکالا, تاجد پڑھو یا سویا پڑا ہے. نہیں اس کی اجازت نہیں ہے. ہم فضائل بیان کرتے رہے تو دل میں آئے گا تو پڑھے گا, نہیں پڑھے گا گناہگار تو نہیں ہے. ہاں فجر کی نماز ہے اس کے لیے اٹھانا چاہیے, مگر وہ بھی ٹانگ گھسیٹ کرنی مہذب طریقے پر, جھاڑ جھپٹ کرنی. تو یہ مطلب بعض ایسے ہوتے ہیں بےچارے نادان جو سختیاں کرتے ہیں تکلیفیں پہنچا دیتے ہیں. آپ بھی بڑا دل رکھو درگزر سے کام. اگر کچھ ایسا آپ کے ساتھ کوئی تجلی کسی کی پڑ گئی ہے تو معاف کر دو. لیکن وہ تو گناہگار ہے. اگر کسی نے ایزا دی اس کو کیا پتا کہ آپ نے معاف کیا نہیں کیا. اس نے تو معافی مانگی نہیں. توبہ بھی کرنی ہوگی, اللہ سے بھی معافی مانگنی ہوگی. اگر اس نے واقعی کوئی گناہ بری حرکت کسی کے ساتھ کی ہے ایزا دینے والی, کرتے ہیں بالکل امامہ ہوگا تو امامہ ہوگا, زلفے بھی ہوں گی داڑھی بھی ہوگی, لیکن ہوتے ہیں بعض خرد دماغ جو حرکتیں کرتے ہیں. یا بعض کچھ اوور ایج ہوتے ہیں تو وہ امامہ پہنا ہوتا ہے انہوں نے, لیکن بےچارے بعض اوقات کر جاتے ہیں سختی. جو سختی کا وہاں موقع نہیں ہوتا اور اگلے کا دل دکھ جاتا ہے. تو یہ سب کو ذہن بنانا ہے کہ ہم اگر کسی کو راحت نہیں پہنچا سکتے تو تکلیف تو نہ دیں. رسالہ بڑا پیارا مکتبۃ المدینہ نے چھاپا تھا, تکلیف نہ دیجئے. اس کا نام یہی ہے. اب پڑھیں تو انشاءاللہ 14 طبق روشن ہو جائیں گے. آپ کے سامنے ایسی سی باتیں آئیں گی کہ یار یہ حرکتیں تو میں کرتا تھا, توبہ توبہ اب کیا کروں. تو یوں مطلب آپ پڑھیں اس کو, زیادہ بڑا رسالہ نہیں ہے, کوئی میرا خیال ہے 100-150 ایسا کچھ ہوگا پیج, 200 سے تھوڑے زیادہ پیج ہیں. اب بہت پیارا رسالہ ہے, اس کو ضرور پڑھیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. پیارے بابا جان, ایک تو میرا چھوٹا سا گلہ بھی ہے نگران شورا سے, اور دوسرا ایک سوال بھی پوچھنا ہے. گلہ یہ چھوٹا سا کہ 26 جولائی کو تقریباً 10 بجے میں سویا, امیر علیہ سنت میری خواب میں آئے, تو پیارے باپا جان کا دیدار نصیب ہوا, لیکن میں ملنا چاہتا تھا, نگران شورا نے مجھے ملنے نہیں دیا. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ داڑھی میں چھوٹی ہی رکھتا تھا, ابھی میں نے پوری رکھنے کی نیت کی اور رکھ بھی لی, لیکن اس میں بہت سے مسائل درپیش آ رہے ہیں کار سے, تو آپ گائیڈنگ فرما لیں پلیز. جزاک اللہ خیرا, اور میرے لیے استقامت کی دعا فرمائیے. آپ خواب میں معافی مانگ لینا, معاملہ خواب کا ہے نا, تو ابھی تو معافی مانگنا ضروری تو نہیں. آپ یہ بھی گلا گلا بھی چلو بیداری میں کر لیا, بیداری میں سے گلا کری, میں نے بیداری میں معافی مانگ لی. کوئی ہو سکتا ہے کہ کوئی وجہ ہو کہ انہوں نے منع کیا ہو, تو اس لیے آپ کو اس پر رہنے کے وہ بڑوں پر اعتراض نہیں ہوتا, وہ ہے معاملہ خواب کا. بیداری میں بھی بعض اوقات روک دیتے ہیں, لپک کر سائے بھائی آئیں گے مجھ پر تو ظاہر ہے میرا خطرہ کہ میں گر جاؤں گا, تو یوں مطلب میری کمزوری کے پیش نظر بھی روک دیتے ہیں. مزہ آیا یہ آپ نے جو حسن زن کا جو درس دیا نا, مزہ آیا کہ یہ اچھا گمان رکھنے کی عادت ہو تو مزہ آ جائے, آدمی کو جینے میں بھی لطف آتا ہے. آپ دیکھو نا, میں تو ہزاروں سے پہلے ملتا ہی تھا, اب پوزیشن سب کے سامنے میں کیا کروں, نہیں ملتا, کم ملتا ہوں, تھوڑے ہو نا 150 آدمیوں سے میں مل لوں. اب یہ لاٹ کے لاٹ ہو تو میں نہیں مل سکتا, مگر اب وہ تھوڑے ہوتے ہیں مطالبہ کرتے ہیں, مجھے میں یوں بولتا ہوں اگر تم آج تھوڑے ہو نا, جب پتا چلے گا کہ میں نے ملاقات کی ہے پھر دیکھنا یہ تھوڑے کتنوں کو جمع کر لیتے ہیں, پھر آزمائش. تو یوں کبھی ملتا بھی ہوں, بعضوں سے مل بھی لیتا ہوں, موقع ملتا ہے تو کوئی آ ہی گیا مجھ تک پہنچ بھی گیا تو مل بھی لیتا ہوں, لیکن وہ ایک دم سیلاب اور طوفان کی طرح آتا ہے تو میں اپنے آپ کو محفوظ بھی کر رہا ہوں. جوان آدمی لپک کے آئے گا تو میرے کو تو خالی اس کی آواز لگے گی تو شاید گر جاؤں, کمزور ہو گیا ہوں, تو یوں خوف آتا ہے مجھے. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے, اس عمر میں آپ کو بھی تجربہ ہوگا جو بوڑھے بزرگ ہوتے ہیں گھروں میں اگر وہ گر جاتے ہیں تو بعض وقت ان کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے, پھر وہ ہڈی جڑتی نہیں ہے اور وہ بےچارے بعض اوقات وہ کچھ عرصہ بستر میں رہ کر فوت ہو جاتے ہیں. ایسے کیس مجھے پتا ہے ہوئے بڑھاپے. بہت اہم بات کی, بہت مجھے سچ بولتا ہوں ڈر لگتا ہے کہ اگر میں کوئی عقیدت میں ہی عشق میں دیوانگی میں آیا اور ایک دم اس کا دھکا لگا اور میں گرا نا جو دور جا کر کوئی ہڈی ٹوٹ پھوٹ گئی نا, پھر سر وہ آپ سمجھدار ہیں, اللہ تعالیٰ آزمائش میں نہ ڈالے اور کسی کا محتاج نہ کرے. وہ بھلے پھر کتنا ہی پچھتا ہے بےچارا کہ میں جذبات میں آ گیا معافیا مانگے, میرا تو ایڈوانس میں معاف ہے, لیکن سر میں خود تکلیف میں آ جاؤں گا نا. اچھا میں تکلیف میں آؤں گا نا تو پھر ظاہر ہے کہ لاکھوں تکلیف میں آ جائیں گے جو محبت رکھتے ہیں, اور جو اس طرح گرائے گا تو پتہ نہیں اس کے ساتھ وہ بےچارے جذبات میں کیا سلوک کر دیں. کرنا کچھ بھی نہیں ہے, سلوک ایسا کہ وہ عقیدت میں اس نے ایسا کیا, تو میں خود ہی اپنے آپ کو کوشش کر کے اس طرح بچانے کی کوشش کرتا ہوں, لیکن مقدر میں جو ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. وہ تو ویسے ہائسین وغیرہ کا انتظام ہوتا ہے کہ کوئی اس طرح نہ پڑے. ہاں نہیں, الحمدللہ قریب آنے بھی نہیں دیتے, یہ بھی برا لگتا ہوگا قریب نہیں آنے دیتے, لیکن اب میں کیا کروں, میرے قریب نہیں آنے دیتے, میرے کو کھینچنے نہیں دیتے, مجھے ہاتھ میں نہیں لگانے دیتے, یہ بھی روکتے ہیں. ہاتھ لگانے سے بعض اوقات انگلی آگے پیچھے لگ سکتی ہے, آنکھ پہ لگ سکتی ہے, کہیں بھی لگ سکتی ہے جب ہجوم ہوتا ہے نا اس وقت. الحمدللہ تو ظاہری اسباب ہیں, لیکن مقدر میں تو وہ ہو کر رہے گا, اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت. تو جو بھی بڑھتے ہیں اس طرح میں نے عقیدت میں ہی بڑھتے, محبت میں بڑھتے, قرائن یہی ہوتے ہیں. انہوں نے سوال الحبیب صلی اللہ تعالی. انہوں نے یہ بھی سوال مطلب گلا تو کیا, ان کے گلے کا جواب تو ملا, وہ سوال بھی تھا کہ داڑھی رکھنے میں کچھ گھر والوں کی طرف سے آزمائش ہے. گھر والوں یا ویسے آزمائش ہی ہوگا گھر والوں کی طرف, یہ اس کا مطلب نوجوان ہوں گے. یہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے, اللہ تعالیٰ اسباب کر دے. دیکھو گھر والوں کی یہاں نہیں مانی جائے گی, آپ اللہ کا نام لے کر سچی توبہ کرنی ہوگی اور ایک مٹھی داڑھی کا عہد کرنا ہوگا. پھر گھر والے بولے نا تو اس کا جواب جو ہے نا یہ زبان سے نہیں دینا ہوتا, آنکھوں سے. اگر جیسے امی ابو روکتے ہیں تو آنکھوں سے آپ جواب دیں, یعنی کہ رونا آتا ہے تو آپ رو پڑے, ان کو رحم آ جائے گا. بولنے زبان سے بولیں گے نا تو خدا نہ خرچہ ہو سکتا ہے کوئی کفریات بک دے. آج کل بے باکی بہت ہے, سنت کی ایسی توہین کر دے جو کفر میں دھکیل دے اس کو, تو پھر مسئلہ ہو جائے گا. تو اب بولیں کچھ نہیں منہ سے, تو انشاءاللہ یہ نرم پڑ جائیں گے رو دھو کر. بھلے اگر بچوں کی امی بھی اڑی کرتی ہے تو رونے سے اس کا بھی پگھل جائے گی. وہ بھی بعض اوقات ہوتا ہے, یہ ماڈرن ایج ماڈرن پوزیشن میں نکاح ہوا ہوتا ہے, وہ بھی ماڈرن یہ بھی ماڈرن, پھر اب ایک کا ذہن تبدیل ہوتا ہے تو اب وہ دوسرا فریق جو ہے وہ آزمائش میں آ جاتا ہے. لیکن حکمت عملی سے اس کو ٹیکل کرنا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بھی مدد کرے گا آپ کی سچی توبہ کے لیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج چار پانچ سال ہو گئے مجھے تقریباً میدے کا بہت زیادہ نقص تھا, بہت زیادہ میڈیسن استعمال کی لیکن فرق نہیں پڑا. لیکن جب سے مسواک شروع کیا الحمدللہ میدے کا بہت زیادہ فرق ہے اور میڈیسن بھی بہت کم استعمال ہو رہی ہے. انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے میں لگاتار مسواک استعمال کرتا رہوں گا, میرا میدا اور انشاءاللہ جو بھی بیماریاں دوسری انشاءاللہ فیضان مسواک سے انشاءاللہ لازمی ہو جائے گی. فیضان مسواک جاری رہے گا انشاءاللہ. جاری رہے فیضانِ مسواک جاری رہے گا, فیضانِ مسواک جاری رہے گا, فیضانِ مسواک جاری رہے گا, فیضانِ مسواک جاری رہے گا, جاری جاری رہے گا. سرکار کی عطا ہے مسواک پیاری پیاری, سرکار کی عطا ہے مسواک پیاری پیاری, سرکار کی عطا ہے مسواک پیاری پیاری, اللہ کی رضا ہے مسواک پیاری پیاری, فیضان مسواک جاری رہے گا, فیضان مسواک جاری رہے گا. کرتی ہے دل کو روشن سرکار کی سنت, کرتی ہے دل کو روشن سرکار کی سنت, روحانی ایک غذا ہے مسواک پیاری پیاری, فیضان مسواک جاری رہے گا, فیضان مسواک جاری رہے گا, فیضان مسواک جاری رہے گا. چارب فریدی کو بھی ہو جائے کی عادت, چارب فریدی کو بھی ہو جائے کی عادت, چاش دل خوشا ہے مسواک پیاری پیاری, فیضان مسواک جاری رہے گا, فیضان مسواک جاری رہے گا, فیضان مسواک. صلوا علی الحبیب. ذوالقار علی عطاری سینڈا پروجیکٹ ضلع چاوی بلوچستان سے عرض کر رہا ہوں. پیارے مرشد قریب، میں نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ عزوجل رب النور شریف میں 12 یا 13 مدنی مذاکرے سننے اور باب المدینہ کراچی میں شرکت کی نیت کرتا ہوں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیرا. ماشاءاللہ، بارش کا پہلا قطرہ فون کے ذریعہ ہے نا. مرحبا. اللہ تعالیٰ کی آپ کو شفا. ہاں جی، یافور کا بھی پیغام آ گیا مرکز اولیاء سے. بابا کتنی ٹرین ہے ابھی؟ یہ اس میں تو ہے کہ 11ویں شریف میں یا 12ویں شریف میں، تو ابھی یہ تھوڑے کنفیوز ہو گئے. ہاں ہے، ٹرین ہے جو آپ نے جو ٹرین شریف کا نام لیا ہے نا، میلاد ایکسپریس. میلاد ایکسپریس، میلاد ایکسپریس اگر 12ویں شریف ہوئی تو، ورنہ پھر بغداد ایکسپریس. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام خدیجہ نوری اتاریہ ہے، میں عرب شریف سے بات کر رہی ہوں. میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ اگر نابالغ بچے کا انتقال ہو جائے اور اس کے بہت سارے پیسے جمع ہوں، اور ان پیسوں کا کیا کر ہے؟ یہ باپ کی ملکیت ہوگی کیا؟ ترکو، آپ جو بھی ترک مسئلہ بتا دیجیے. ورثہ کی معلومات کرنا پڑے گی، کون کون اس کے وارث ہیں، تو جس کے ساتھ پیش آیا ہے تو اس کو تالفتہ اہل سنت میں رابطہ کروا دیں. یعنی یہ ہے کہ اس بچے کے پیسے جو ہے وہ ترکے میں تقسیم ہوں گے. جی ہاں، وارثین میں. جی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کراچی شہر سے بات کر رہا ہوں، پاکستان چوک کے علاقے سے بات کر رہا ہوں. میرا مولانا الیاس قادری صاحب سے یہ سوال تھا، اولیاؤں کے مزار پہ گنبد کی کیا اہمیت ہے؟ اولیاء کرام کے مزار پر گنبد شریف بنایا جاتا ہے، اس سے فوائد ہوتے ہیں کہ لوگ احترام کرتے ہیں، حاضری دیتے ہیں، اقتصاب فیض کرتے ہیں، اصال ثواب کرتے ہیں، وہ عظمت دل میں قائم ہوتی ہے کہ یہ کوئی بہت بڑی ہستی ہے کہ اس کی قبر پر لوگوں نے اتنا بڑا گنبد بنایا. جیسے سبز گنبد کا کتنا احترام کرتے ہیں لوگ، غوث پاک کے گنبد شریف کا بھی احترام، غریب نواز کا گنبد. تو یوں مطلب یہ گنبد مسلمانوں میں صدیوں سے رائج ہے، اولیاء کرام پر، عوام پر نہیں. عوام پر بنایا بھی نہ جائے، صرف اولیاء کرام کا گنبد بنائے تو یہ جائز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جنت البقیع میں جو مزارات تھے نا، اس پر بھی گنبد تھے پہلے صحابہ کرام پر، خصوصا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عثمان غنی کے مزار پر بھی گنبد شریف تھا، سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر احد شریف میں جہاں مزار ہے آپ کا، تو وہاں بھی عالیشان مزار بنا ہوا تھا. پرانی تصویریں ہیں، لیکن بعد میں یہ سب مزارات شہید کیے گئے. خاتون جنت کے مزار شریف پر بھی گنبد تھا. گنبدوں والا جنت البقیع کا پورا ایک مطلب تصویریں آتی ہیں، پرانی قدیم تصویریں میں گنبد گنبد گنبد. تو اب نہیں ہے گنبد، ہو سکتا ہے کبھی بن بھی جائے اللہ کرے. جنت المعالی میں بھی گنبد. تو یہ کہ دنیا میں اور ممالک میں گنبد ہوتے ہیں، عراق شریف میں، بغداد شریف تو عراق میں، عراق شریف میں بہت مزارات ہیں، انبیاء کرام کے مزارات ہیں. یہ کربلا شریف میں تو عراق میں عالی شان گنبد بنے ہوئے، امام علی مقام کے مزار شریف پر کربلا شریف میں، عباس علمدار کا، سیدنا حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یاد پڑتا ہے شاید ملک شام میں بھی بنے ہوئے. بالکل، ملک شام بھی مزارات کافی ہیں وہاں. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار بھی تو وہی ہے دمشق میں، دمشق شام میں. رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف بھی کہا جاتا ہے وہی ہے شام میں. ترکی میں مزارات پر گنبد، میرے باب المدینہ میں بہت سارے مزارات پر گنبد ہے الحمدللہ. گنبد کہاں نہیں، جب مسجد پر بھی تو گنبد ہیں، اب بولو گنبد مزار پر نیا ہے تو مسجد پر بھی نیا ہے. ہاں ہاں بالکل ثابت کر دو. جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسجد شریف کی تعمیر فرمائی تو گنبد تھوڑی تھا, گنبد تو بند والوں نے بنایا. تو مسجد کا گنبد ہر ایک کو اوکے ہے, کسی کو وسوسہ نہیں ہے, تو مزار پر گنبد کو وسوسہ کاہے کو. فیضان اولیاء انشاءاللہ. دو ٹرینوں کے آپ نے نام دیے, فیضان میلاد ایکسپریس اور بغداد ایکسپریس, دونوں حاجی آفر لے چکے ہیں. اچھا دونوں آنے کے بھریں گے یہ؟ ہاں مطلب بغداد ایکسپریس گیارہویں میں لائیں گے. آئیے دونوں الگ الگ مہینوں میں انشاءاللہ شاء اللہ. دو الگ الگ ٹرینوں کی یہ نیت, مجھے تو گمان یہی ہے کہ دونوں اسی طرح کی نیت ہیں. ایک ہو جائے جشن ولادت ایکسپریس. اب دیکھیں کہاں کہاں سے پیغامات آتے ہیں. ماشاءاللہ یہ تو جشن ولادت ایکسپریس بھی کیا یہ لے لیں گے, لوگوں کے اوروں کے لیے بھی چھوڑو کچھ. ماشاءاللہ دوسرے اگر ہیں ہمارے ساتھ شریک مدنی مذاکرے میں تو وہ بھی پیغامات بھیجیں, ہمت کریں. جشن ولادت ایکسپریس کون لیتا ہے؟ دیکھیں پیغامات آئیں گے انشاءاللہ. ہو سکتا ہے کہ حاجی شاہد جہاں ہوتے ہیں وہیں سے آ جائے. نبی کا جھنڈا ایکسپریس کو لے لے. ہاں اجمین تیاری رکھیے گا. لبیک انشاءاللہ. جلو سے میلاد ایکسپریس کو لے لے. ہاں نام لکھتے رہے, کال چلائیے. کمپیوٹر حاضر ہے. ارے واہ میٹھی میٹھی مزہ نہیں مننی ہے تو مسکرا بھی رہی ہے. اد حق اللہ سن نکے بار رحمت کمپیوٹر دیکھ کر کہو ماشاء اللہ. ماشاء دس اور ساڑھے دس بج بھی چکے ہیں, ٹائم کی پابندی کی سزائی ہوئی ہے ہم کو, یاد دلا رہی ہے اس کا مطلب گویا کہ دو منٹ اوپر ہو گئے. چلیے رحمت کمپیوٹر سلام کیجیے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرحبا مرحبا مرحبا. آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری عمر ساڑھے چار سال ہے. ساڑھے چار سال, سبحان اللہ. سوال شروع کرنے سے پہلے آج کرتی چلوں, اگر جوابات میں غلطی ہو جائے تو فوراً میری فرمائے. مجھے پریشان کرتی نہیں بلکہ شکریہ کہتا رجوع کرتی پائیں گے انشاءاللہ. جلدی باپا تعریف والا شروع کیجیے. آج غلطی نہیں ہوئی ہے ماشاءاللہ, آج وہ غلطی نہیں کی, غلطی نہیں کی, صحیح باپو نے صحیح رٹایا ہے اور مذکر مونس کا بھی خیال رکھا ہے ماشاءاللہ. رحمت کمپیوٹر لبیک. رب العزت نے رحمت کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ سبحان اللہ, اس کا ترجمہ بھی سنا دیجیے. میرے آقا آلہ ترجمہ حضور ایمان نے کچھ یوں فرما دے, میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہے. میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہے, سبحان اللہ. اچھا یہ بھی بتا دیجیے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بے شک اللہ عز و جل نے کائنات کی تخلیق سے 2000 سال قبل امید کے کاغذ پر ایک معاہدہ لکھا, پھر اس کو عرش پر رکھا. بتائیے عرش پر رکھ کر کیا آواز دی, اس کا کچھ حصہ سنائیے. ماشاء اللہ. ایک روایت میں ہے ایک اعرابی نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مخلوق کا حساب کون لے گا بتائیے؟ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ ماشاء اللہ، واہ بھائی واہ. اس اعرابی نے پھر عرض کی، کیا وہ خود لے گا؟ بتائیے اس کا جواب. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ سبحان اللہ، جب وہ عربی مسکرایا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس سے مسکرانے کی وجہ پوچھی، تو اس عربی نے کیا عرض کیا؟ سبحان اللہ. کوئی ایسا شعر سنا دیجئے جس میں لفظ رحم آتا ہو. ماشاء اللہ، آمین. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، واہ بھائی، آر احمد کمپیوٹر نے تو بڑے اسپیڈ کے ساتھ درست جواب دیے. مفتیہ بنایا آپ کو، آمین. نظر بد سے بھی بچا، آمین. انہیں مطلب تحفہ وغیرہ بھی ملے گا حاجی امین بیان فرمائے ان کو، یعنی ان کے والد صاحب وہ مدنی تربیت گاہ میں، یہ والد صاحب کے لیے ہوگا یہ؟ جی والد کی ملک ہوگا انشاءاللہ. صلوا علی النبی صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر سنت سے عرض ہے، یہ جیسے آپ نے ابھی بکی شریف کا تذکرہ فرمایا تھا، یہ بکی شریف پر ایک پرانی جو اس کی تصویر ہمیں حاصل ہو سکی ہے، مزارات شریف جو بکی شریف میں بنے ہوئے تھے اس کی ایک صورت. ماشاءاللہ کتنے مزارات ہیں، چھوٹے چھوٹے گنبد ہو گئے اس میں ریڈیوس. ماشاءاللہ، اللہ کرے پھر سے کوئی تعمیر کر دے عاشق رسول. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. ملک مانا تاری چشمہ کالونی میں حوالے سے عرض کر رہا ہوں. پیارے باپا جان، اگر دانت میں کیڑا لگ جائے تو اس کا کوئی علاج ارشاد فرما دیں، اور اگر کوئی روحانی علاج ہے تو وہ بھی ارشاد فرما دیں. مسواک اگر کما حق کو ہو کی جائے، جیسا اس کا کرنے کا حق ہے مسواک صحیح طریقے پر کی جائے نا، تو انشاءاللہ کیا کیڑا دانتوں کی بہت ساری بیماریوں کا اس میں علاج ہے انشاءاللہ. مزید کوئی علاج بھی اگر مل گیا تو عرض کرتے ہیں. مسوروں سے خون آ جائے تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ غلام یاسین ہے بکر سے. اس میں ایسا کہ اگر تھوک سرخ ہو جائے تو ٹوٹ جائے گا، اگر تھوک دیکھا تو پیلا آیا تو نہیں ٹوٹے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلوا علی العبید صلی اللہ. فیض نقشبندی ہیں، اگر کسی کا نماز میں دل نہ لگے اور دنیاوی خیالات آئیں تو کیا کرنا چاہیے؟ نماز میں دل نہ لگے اور دنیاوی خیالات آئیں تو کیا کرنا چاہیے؟ نماز سے پہلے، شروع کرنے سے پہلے، الٹے کندھے کی طرف، لیفٹ شولڈر کی طرف تین بار تھتکارے، لیکن لوگوں کو پتا نہ چلے کہ تھتکار رہے ہیں، وہ تعجب کریں گے. حکمت عملی سے اس طرح کر لیں. اکیلا ہو تو پھر کوئی حرج نہیں، اگر نمایاں طور پر بھی کرے. تھوک پھینکنا یہ ضرورت نہیں اس کی. تو تھتکارنے کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لے، اور نماز اب شروع کرے. تو نماز میں جو جن جگہوں پر نظر رکھنا مستحب ہے ان کا بھی اہتمام کرے، کہ سجدے کی جگہ پر، قیام میں جب کھڑے ہیں، جب کھڑے جب ہوں تو سجدے کی جگہ پر نظر ہو، رکوع میں قدم کی جو اوپری حصہ ہے اس پر نظر ہو، سجدے میں ناک پر نظر ہو، التحیاتوں میں گود میں نظر ہو، تو انشاءاللہ وسوسہ نمازوں میں وسوسے نہیں آئیں گے انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ بیمار عابد مکتبۃ المدینہ کا ایک رسالہ ہے، اس کے پیج نمبر 30 پر دانتوں کے دو درد کا دو روحانی علاج لکھے ہوئے ہیں. سورہ یاسین کی یہ آیت سلام قولا من رب الرحیم تین بار پڑھ کر اپنی انگلی پر دم کر کے دانتوں پر ملیے، انشاءاللہ عزوجل درد جاتا رہے گا. یا اللہ سات بار کاغذ پر لکھ یا لکھوا کر، تعویذ کی طرح لپیٹ کر، بہتر یہ کہ پلاسٹک کوٹنگ کر کے داڑھ کے نیچے دبانے سے انشاءاللہ عزوجل داڑھ کا درد دور ہو جائے گا. دانت کے درد کا دیسی نسخہ، مسوڑوں میں درد ہو یا سوجن ہو، پیپ آتا ہو تو تقریباً 5 گرام پھٹکری کو 1 گلاس پانی میں گرم کر لیجئے، اور جب وہ پھٹکری پگھل کر پانی میں گھل جائے تو اس کو دانتوں اور مسوڑوں پر مل لیجئے. مسوڑوں میں درد یا سوجن ہو یا پیپ آتی ہو انشاءاللہ عزوجل فائدہ ہو جائے گا. ایک اور بھی علاج ہے، اگر دانت میں سخت درد ہو تو باوضو سورہ قریش 21 بار 21 ٹائم پڑھ کر نمک پر دم کیجئے، اور وہ نمک درد والے دانت پر ملیے اور دانتوں کے درمیان رکھیے. دن میں 2-3 بار یہ عمل کرنے سے انشاءاللہ عزوجل فائدہ ہو جائے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ کامران ہے، کہتے ہیں اللہ کے ولی کی کیا پہچان ہے؟ مختلف پہچانیں ہیں. ایک پہچان تو یہ بھی ہے کہ جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے. کافی اس کی تفصیلات بھی ہیں. کئی ولی ایسے ہوتے جن کو اپنی ولایت کا پتہ نہیں ہوتا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. کھچڑا تین انگلیوں سے نہیں کھایا جاتا, کیا کریں؟ کوشش کریں. چمچ سے بھی کھا سکتے ہیں کیونکہ لکوڈ ٹائپ کا کھچڑے مختلف ہوتے ہیں. بعض کھچڑے تو بڑے گاڑے ہوتے ہیں, بوٹیوں کے ریشے ہوتے ہیں اس میں, وہ تو اٹھ جاتا ہے انگلیوں سے, اور جو لکوڈ ہوتا ہے وہ نہیں اٹھ پاتا. تو پھر چمچ سے بھی کھا سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. جو انگلیوں سے اٹھ جاتا ہے اس کو بھی چمچ سے کھایا تو کوئی گناہ نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا قادری کابینات والے تو بہت جوش میں آ گئے. ان کے نگران کابینات کا میسج ہے کہ انشاءاللہ ہم گیارہویں شریف میں تین ٹرینیں, بارہ بارہ بوگیوں کی تین ٹرینیں لے کر انشاءاللہ ہم باب المدینہ حاضر ہوں گے. گیارہ دن کے لیے. اب یہ تو شاید تین دن نہیں لکھے, نام انہوں نے لکھے ہیں اگر آپ کی طرف سے اوکے ہو جائے. بغداد ایکسپریس, جیلانی ایکسپریس, غوثیہ ایکسپریس. بغداد ایکسپریس تو وہ انہوں نے لے لیا. یہ ہو گئی وہاں پر. ہاں تین دن کا آیا ہے پیغام. ماشاء اللہ. چلو تو ان کی بھی ٹرینوں کے نام مل جائے بابا. جیلانی ایکسپریس ماشاء اللہ, اور غوثیہ ایکسپریس تو رکھ لیا, ایک قادری ایکسپریس رکھ لیا. واہ. قادری کابینات یہ زمزم نگر اور زمزم نگر سے آگے بابا, نواب شاہ اور اس کے اطراف. اچھا اچھا, نواب شاہ اور اطراف, یہ مورو دوڑ اور یہ کئی اس میں بھی سکرنڈ کافی ہے نا, قصبے شہر لگتے ہیں نواب اور شاہ اور ٹرین میں. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے مرشد کریم, الحمدللہ عزوجل آپ کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں ہند کے کئی شہروں سے اسلام بھائی اس وقت ہم لوگ مدنی قافلے کے مسافر ہیں, اور یہ مہاراشٹر حاجی علی کے قریب یہ علاقہ ایک پڑتا ہے تاجپور شریف کے بیچ میں. تو الحمدللہ آپ کے بیان کو سن کر ابھی بھی ہم لوگ نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عزوجل ہم بھی ان مدنی مذاکروں میں نیت کی شرکت کریں گے انشاءاللہ. یہ دعا فرمائے کہ استقامت کے ساتھ شرکت کی سعادت ملے. آپ آ نہ جائیں ہمارے پاس باب المدینہ مدنی مذاکرے میں. ہاں تو کوئی ٹرین آپ بھی چلا لیں, کوشش کرنے میں کیا, کچھ تو ویزے مل جائیں گے انشاءاللہ. اب سب کو پتا کہ دعوت اسلامی مطلب بے ضرر اور نان ٹیررسٹ ایک دین کی خدمت کرنے والی تنظیم ہے جو کرائم مٹاتی ہے دنیا سے, الحمدللہ. نو پرابلم, آپ کوشش کریں, اللہ کرے کہ کوئی ترکیب بن جائے تو کوئی کچھ تو نمائندے آپ کے آ جائیں ہمارے پاس. گیارہ ہی صحیح, گیارہویں شریف کے, بارہویں شریف کے بارہ آ جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پاپا جانی, آپ کی بارگاہ میں ایک مسئلہ عرض ہے, عرض یہ کرنا ہے کہ کیا جنات کی نظر بھی لگتی ہے؟ کہا جاتا ہے کہ جنات کی نظر اگر عورت کو لگ جائے تو اگر وہ حمل سے ہو تو اس کا حمل بھی گر جاتا ہے. رہنمائی فرمائے, جزاک اللہ خیر. شاید ہے تو صحیح تذکرہ اس میں, دیکھیں برابر یار صحیح معلوم نہیں ہے. سوال لادری نہیں تو رہے بدشگونی میں شاید ہو تو ہو, لا آدری نہیں معلوم, اگر مل گیا تو عرض کریں گے جواب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جان سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسم اعظم کیا ہے؟ ایک دوسرا سوال یہ تھا میرا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ایمان سلامت ہر کوئی منگے, عشق سلامت کوئی ہو، یہ ایمان اور عشق میں یہ کیا فرق ہے، ذرا بتا سکتی ہیں باپا جان؟ اس میں اعظم معنی عظمت والا نام، تو اللہ تعالیٰ کے سارے نام عظمت والے، بعضوں کی یہ کہ وہ خصوصیت ہے، اس کی تفصیل اس میں لکھی ہوئی ہے دعا فضائل دعا میں، اس میں اعظم کے تعلق سے. اب اس میں بھی مختلف روایتیں ہیں کہ کون سا نام اس اصطلاح کے تحت اس میں اعظم ہے. تو اس میں یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہو، یہ بھی اس میں اعظم، بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو بھی اس میں اعظم، لفظ اللہ اس میں ذات یہ بھی اس میں اعظم، رب یہ بھی اس میں اعظم. تو یہ مختلف اقوال اور روایات ہیں اس میں اعظم کے تعلق سے. اور دوسرا سوال بھی آپ نے ان کا ہے، دوسرا کوئی سوال؟ عشق سلامت کوئی ہو، وہ شعر جو ہے، دین سلامت ہر کوئی منگے، عشق سلامت کوئی ہو. تو اس کو میں تھوڑا ہوں ترمیم کر کے بارہا پڑھا ہے کہ یہ اس دور میں ہوگا کہ دین سلامت مانگتے ہوں گے لوگ، اب تو مال سلامت ہر کوئی منگے، دین سلامت کوئی ہو. اب تو مال کی سلامتی، روزی میں برکت یہ مانگتے ہیں، ایمان کی سلامتی کوئی کوئی مانگتا ہے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے برکت ہے کہ مانگتے، عام جنرل بات کرتا ہوں، اس میں بھی جو نئے نئے لوگ آتے، مجھے تو بہت تجربہ ہے نا، تو وہ ایمان کی سلامتی مغفرت اس کا کم بولتے ہیں، عام طور پہ بس وہ روزی میں برکت، اپنی دنیا بھی بےچارے مطالبے اور دعائیں ان کی ہوتی ہیں، جنرل بات کر رہا ہوں. تو یہ اب سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرف منسوب ہے کہ دین سلامت ہر کوئی منگے، عشق سلامت کوئی ہو. یعنی دین کی سلامتی کے ساتھ ساتھ اللہ اور رسول کی محبت کی سلامتی بھی مانگنی چاہیے، جو کہ کوئی کوئی مانگتا ہے، یہ اس کے معنی بن سکتے ہیں. اس کا مراد یہ نہیں کہ دین کی سلامتی مت مانگو، ہر بزرگوں کی یہ تعلیم تو ہے نہیں، تو اس دور میں مانگتے ہوں گے بھائی دین کی سلامتی مانگتے ہو، اچھا کام کرتے ہو، یار عشق اور محبت کی سلامتی بھی مانگو، کہ اللہ اور رسول کی محبت، صحابہ اہل بیت کی محبت، اولیاء کرام کی محبت بھی تمہارے دل میں سلامت رہے، چھن نہ جائے، نکل نہ جائے. یعنی یہ محبت سلامت ہوگی تو دین تو پھر بدل جائے، اولاد سلامت انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وہ قوم جنات ایک مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ہے، اس کے پیج نمبر 182 پر لکھا ہے، حضرت سیدنا عمران بن حسین حسین حضرت سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، تاجدار رسالت، شاہنشاہ نبوت، پائکر عظمت و شرافت، محبوب رب العزت، محسن انسانیت، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی اپنے گھر میں پڑھے گا تو اس دن اس کو نہ تو کسی انسان کی نظر بد لگے گی اور نہ کسی جن کی. اس سے تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ جن کی بھی نظر لگ سکتی ہے. سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ فاتحہ یہ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ انسان کی نظر سے بھی بچیں گے جس دن پڑھیں گے اس دن، اور جن یعنی جنات کی نظر سے بھی بچیں گے انشاءاللہ. یہ اس سوال کے ساتھ شامل کرنا کہ جن کی نظر بھی لگ سکتی ہے انشاءاللہ. ابھی آپ نے ہند کے لیے ترغیب دلائی تھی ان کے اسلامی بھائیوں کے لیے، تو رکن شورا حاجی بلال اتاری کا یہ پیغام آیا کہ 11ویں شریف اور 12ویں شریف کے مدنی مذاکروں میں شرکت کے لیے بیرون ملک سے شرکت کی تشہیر تو دعوت کا سلسلہ تو جاری ہے، ہند سے اب تک 300 سے زیادہ نام آ چکے ہیں، دیگر ممالک سے بھی کوششیں جاری ہیں. بےچارے اللہ ان کے لیے معاف کر دے, بس اللہ کرم لگ جائے, اللہ کرم کرے, بہت پرابلم ہے ویزے کا, اللہ ان کے حق میں بہتر, اب دعا کریں اللہ بہتر کرے. ہاں بےچارے آ جائیں, جو ہند میں دیوان کی اسلامی بھائیوں میں عاشقان رسول میں نا وہ دیکھنے والی ہے. آپ پڑھے تو پھر اپنے فیضان مدینہ میں یہی یہی ہوئے. اچھا آ جائیں, حقیقت میں نے مجھے تو تجربہ ہے نا, وہاں دو بار کا تو شاید یہ انہوں نے میری کار زمین سے اٹھا لی تھی, حالانکہ پاکستان میں سب واقعہ یاد نہیں ہے, پنجاب کے دیوانے مشہور ہیں, لیکن وہاں کار زمین سے اٹھانا اور جو یہ انہوں نے دیوانگی کے انداز کرتے تھے نا, میرے کو ایک جگہ لے جانا تھا, میں جانے کے لیے تیار نہیں تھا, تو پھر وہ کیا ہوا, تو پھر گھر گاڑی میں ہم چلے, اب ان کو جہاں لے جانا تھا نا وہاں سے گاڑی گزری, اب چھا چمٹ گئے گاڑی سے, اٹھایا اور ٹن کر دیا, اٹھا کر ٹن کیا اس کو گاڑی کو, چلا چلتے چلتے. تو ایسے دیوان کی ماشاء اللہ, اورنگی ٹاؤن میں کوئی کار اٹھائی ہے یاد نہیں ہے مجھے, مجھے یعنی کہ ایک کا یاد ہے ہند کا, یہ شاید مڈاسا میں ہوا تھا غالباً, ضلع احمد آباد, اور بمبئی والوں کا دعویٰ ہے کہ ہم نے بھی اٹھائی تھی, مجھے ان کا یاد نہیں ہے, ہو سکتا ہے اٹھائی. آپ کو کچھ سناتا ہوں. مرکز الاولیاء میں سونی وال میں رات جمعے کی ملاقات کے بعد دیوانوں نے گاڑی اٹھا لی تھی, گجرات کے اس لائن میں آئے تھے, انہوں نے گاڑی اٹھا لی تھی بابا کی 1995 میں. اچھا مرکز الاولیاء میں گجرات والوں نے اٹھائی تھی, تو وہ بھی صبح گجرات ہے, موڈاسا بھی, یہ پنجاب کا گجرات ہے, تو بہرحال یہ کہ اٹھائی ہوگی مجھے یاد نہیں ہے, مطلب ایک ہی یاد ہے واقعہ, اللہ بہتر جانے, چلو اٹھائی تھی تو کیا کر سکتے, اب تو اب کیا اٹھاؤ گے یار, گناہ کا بوجھ اتنا بڑھ گیا, بس مجھے اٹھا لو. او بار گناہ سے نہ خجل دوش عزیزاں, للہ میری ناش کر اے جانی چمن پھول, للہ میری ناش کر جانے چمن پھول. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ ربیع الغوث میں, ربیع الاخر میں مدنی مذاکروں میں شرکت کے لیے سلیمانی کابینہ, خانے وال اور اطراف, انہوں نے بھی شاہ جیلان ایکسپریس چلانے کی نیت کی ہے گیارہویں شریف میں جی, اور گجرا والا کے بھی ہمارے نگران کابینہ وغیرہ بیٹھے ہیں, اتار ایکسپریس 11 بوگیاں لگا کر, یہ بھی انشاءاللہ باب المدینہ حاضر ہوں گے انشاءاللہ. یہ ارشاد فرمائیے کہ کہتے ہیں کہ 7 ماہ میں اگر کوئی بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو وہ زندہ نہیں بچتے, یہ کہاں تک درست ہے؟ ہے 7 ماہ کی مدت میں اس میں کمزوری تو آئے گی بچے میں, زندہ نہ بچنا پتا نہیں ہے. ویسے 2 بچے ایسے ہوئے جو امام حسین بھی 6 ماہ کے اس میں آئے تھے, اور شاید حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام 6 ماہ کی, یعنی کہ 9 ماہ نہیں رہتے ماں کے پیٹ میں, 6 ماہ میں یہ حضرات دنیا میں تشریف لائے تھے اور زندہ بھی رہے جب تک رب نے چاہا. تو 7 ماہ کا پتہ نہیں ہے مجھے کہ مر ہی جاتا, مشہور ہے نا اسے, اللہ چاہے تو وہ سب کچھ کر سکتا. ہمارے اسلامی بھائی ہیں, ان کے جڑواں ہیں, ایک بیٹا اور بیٹی, 7 ماہ میں ہی ولادت ہوئی تھی, تقریباً 7 ماہ ہو چکے ہیں, ماشاءاللہ ابھی تک حیات ہے, الحمدللہ, اللہ ان کو تندرست بھی رکھے اور آمین آمین عافیت نصیب کرے دونوں جہاں کی, آمین. یہ امام اعظم, امام غزالی, امام حسین اور دیگر کئی اولیاء کرام کے نام کے ساتھ امام لگتا ہے, امام کا کیا مطلب کیوں لگایا جاتا ہے؟ امام کے معنی ویسے پیشوا ہوتا ہے, مسجد کے امام کو امامت کہتے ہیں, امامت صغرا, امامت کبرا, یہ بہار شریعت کے پہلے حصے میں اس کی تفصیل ہے. امام حسین جو امامت کبرا پر فائز ہے, جن اولیاء کرام کے بعضوں کے نام پر امام لگایا جاتا ہے؟ یہ امامت کبرا سے مراد تو خلافت ہے، خلافت اور اس طرح کے معاملات ہیں. اچھا، یہ چاروں خلفاء ہیں جیسے؟ چاروں خلفاء راشدین یا ان کے بعد کے جو خلفاء آئیں، یہ مراد ہے اس سے امامت کی. خلیفۃ المسلمین، وہ امامت، وہ اس کو کہتے ہیں امامت. امامت صغرا تو یہ، پھر یہ مسجد کی امامت اور دیگر، باقی ان کو جو آئمہ کہتے ہیں، امام کہتے ہیں، تو یہی پیروی کی وجہ سے کہ ان کی پیروی کی جاتی ہے، ان کے پیچھے چلا جاتا ہے. امام اعظم جی، یہ بھی وہ امامت صغرا نہیں ہے، یعنی یہ پیشوا کے معنی نہیں ہے جی، پیشوا کے معنی جی. یوم ندعو کل اناس بامامہم، امام حسن مجتبی وہ امامت کبرا پڑھتے ہیں، خلیفہ ہوئے تھے جی. حضرت علامہ فیض احمد اویسی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا معنی امامت کے اوپر، امامت کا معنی کیا ہے، ایک رسالہ ہے جس میں انہوں نے اس بات کو بیان کیا ہے. صلو علی الحبیب. میں بہاولپور سے بول رہا ہوں بابا جانی. میں سوال تھا کہ حضرت علی کا مزار اقدس کہاں پہ ہے؟ مہربانی فرما کر جواب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نجف اشرف، یہ عراق کا ایک شہر ہے، اس کا نام ہے نجف، اور احترام اس کو اشرف کہتے ہیں، نجف اشرف، جیسے مکہ شریف، مدینہ شریف، تو نجف، نجف اشرف. شریف کا یہ مبالغے کا ہے نا، اشرف، شرافت والا. اشرف تو اس میں تفدیل کا صیغہ کہلاتا ہے، لیکن یہاں پر یہ شرافت، اکرم، اشرف کے معنی میں، اس طرح یعنی زیادتی کے معنی میں. جی ہاں، وہ مبالغے کا ہے نا. تو نجف اشرف، مولانا سرزا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یاد وطن ساتھ نہ یوں سو اے نجف جا، ہم اور طرف جاتے ہیں تو اور طرف جا. اے حب وطن، یاد یاد یاد. اچھا، حب. چلو یہ بھی پڑھ لیتا ہوں، جو صحیح ہو لگا دینا، ذوق نعت میں دیکھ لیتے ہیں. اے حب وطن ساتھ نہ یوں سو اے نجف جا، اے حب وطن ساتھ نہ یوں سو اے نجف جا، ہم اور طرف جاتے ہیں تو اور طرف جا، ہم اور طرف جاتے ہیں تو اور طرف جا. کہہ دے کوئی گھیرا ہے بلا نے حسن کو، اے شیر خدا بہر مدد تیغ بکف جا، اے شیر خدا بہر مدد تیغ بکف جا. اے حب وطن، یہ صحیح لکھا ہوا ہے، یاد وطن ایجپٹ. جزاک اللہ. یہ مجھے کیسے پتا چلا کہ کسی نے حب وطن کہا ہے؟ کان میں کیسے آواز آئی؟ یہ آلہ لگا ہوا ہے، نگران شورا یہاں سے کچھ کچھ پیغامات دیتے ہیں مجھے. نہیں کل صبح کر لیے کوئی چل کے بول دے گا یار کرافت ہو گئی. ہم نے دیکھی کسی سے یہ بات کر رہے تھے، ہو نہ ہو کوئی جن بول رہا ہوگا، تو اس کی کاٹ کرنی ضروری ہے. سائنسی کنیکشن ہے میرے پاس، اس سے بات ہوگا دیا، کچھ نہ کچھ ہدایات جاری فرماتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ نعت خوانوں کے کان میں بھی لگا ہوتا ہے، کبھی یہ بالکل آپ سے باہر جاتے ہوتے نا، پرواز بلند ہوتی ہے. نعت خوانوں کے کانوں میں، کان میں یہ عرصہ بہت ہو گیا. نعت خوانوں کے کانوں میں اس لیے نہیں لگا ہوتا، نعت خوانوں کے کانوں اس لیے لگا ہوتا کہ ان کو ریپیٹ بہت تیز چاہیے ہوتی ہے، اور ان کے کان میں انہی کی آواز اتنی زور سے ڈال دیتے ہیں کہ ان کو پھر باہر کے اسپیکر کی اتنی ضرورت نہ پڑے نا, اور ہم نارمل اسپیکر چلا دے رہے ہیں. یہ ہاں یہ ان کا وہ مانیٹر ہوتا ہے نا, یہی نا ریپیٹ کے لیے ڈائریکشن نہیں ہوتا ان کو. نہ نہ بہت مشکل ہے. اب ماشاء اللہ تربیت بہت ہو گئی. وہ تو آپ نے جو فرمایا تھا نا پیر پر ہاتھ لگا دینا تھوڑا تو کونی مار دینا, اب یہ صحیح ہے. اس میں آدمی کو اتنا برا نہ لگے اتنا, کوئی دیکھے نہیں نا, اس میں لوگ دیکھ لیتے پیر پر ہاتھ لگانا یا زبان سے بول پڑنا چٹھی دینا تو لوگ سمجھ جاتے ہیں, کان میں ہو تو سمجھ نہ پڑے, وہ چپ ہو گیا خود بخود, پڑھتے پڑھتے اینڈ بھر آ گیا. یا بعضوں کا یوں بھی کہنا پڑتا ہوگا کہ فلاں شعر پڑھو, یہ بھی اشارہ. ویسے میں نے صبح کو جو شہری میں جو ایک منظر دیکھا نا, مجھے تو یوں اچھا کہنے کو تو مطلب مجھے دل کرتا کہنے کا. اب صبح شہری میں جب شہری کے ختم ہونے کا جو اعلان ہو رہا تھا, بابا یاد آیا 5:08:02 یاد آ وہ جی جی 5:08:02 کم نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اب میرے سنت فرمائے تھے 5:08:02 پر شہری کا وقت ختم ہو رہا ہے. سامنے سے لکما آیا کہ 5:08:02 کم. آپ نے فرمایا 5:08:02 پر شہری کا وقت ختم ہو رہا ہے. اس سامنے سے وہ نا بار بار آگے پیچھے سے یہ ہو رہا تھا کہ نہیں یہ 2 سیکنڈ کم ہے. پھر 1 منٹ کے اندر فرمایا کہ میں ابھی ان آنکھوں سے کیلنڈر میں دیکھ کر آیا ہوں 5:08:02 پر ٹائم ختم ہو رہا ہے, 2 سیکنڈ اوپر. تو یہ میں جو دیکھ رہا تھا, پھر امیلے سنا دے تو مدنی پوری میں دیکھا بھی اتنا آدمی ہو نا تو وہ آؤ جاوے نا کہ یار میں بولتا رہا ہوں 5:08 نہیں یوں. لیکن یہ مطلب میرے کو تو بہت یوں سمجھا نا کہ تربیت اپنے مدنی ان نے اپنے سائے بھائی کے بیچارے بار بار لکما دیے جا رہے تھے. مطلب کہ مطلب یوں اتنا واقعی ہونا چاہیے. یہ اب میں نے بولا کسی اور کو اس طرح مت کرنا, گھیرنا مت, تو غصے میں آ جائے گا تو جھاڑ جڑ دے گا, میں نہیں جھاڑوں گا آپ کو. کیوں میں نے کہا جب میں کہہ رہا ہوں وسوخ کے ساتھ کہہ رہا ہوں تو پھر ارو برو لکمے بر لکما. اب جیسے کہ کوئی حافظ صاحب ہیں, میں لڑتے دیکھے حافظوں کو, حافظ صاحب ہوتے ہیں رمضان میں کوئی بار بار لکما دے نا لڑتے ہیں, کیونکہ اصول بھی یہی ہے کہ حافظ صاحب کو موقع دیا جائے. وہ خود ہی آگے پیچھے گھوم کر ٹریک پر آ جاتے ہیں, لیکن بار بار لکما دیں گے تو پھر وہ کنفیوز ہو جائیں گے, یہ تو پھر اس کو غصہ بھی آ جاتا ہے. تو اس لیے وہ پہلے مجھے پورا بولنے تو دیتے, میں بولوں اسپیڈ وہ مطلب میری روکتے ہوئے بولوں پھر رکاوٹ پھر بولوں, پھر کئی بار ایسا ہوا. تو پھر میں نے سمجھا گیا دوسروں کے ساتھ کم از کم ایسا کبھی موقع ہو تو کرنا نہیں, بولنے دینا. میں دیکھ کر رہا تھا, میں نے کسی نے مجھے کہا تھا 2 منٹ کم, تو پھر میں نے کنفرم کیا تھا اپنا وہ دیکھ کر جو میرے پاس فیضان مدینہ کا کیلنڈر ہے ادھر کا ہی, ہم نے کمپیوٹر سے جو نکالا ہے تو وہ لگا کے رکھا ہے میں نے اپنے مکتب میں, اس میں 2 منٹ اوپر تھے. وہ اصل میں موبائل اور اس میں تھوڑا فرق ہے جی, احتیاطیاں یہاں کا ہی ہے, وہ فیضان مدینہ کا پورے شہر کا نہیں ہے. جی پاپا آپ کے پاس صحیح ہوگا, وہ دوسرے کے پاس غالباً پورے شہر کے اعتبار سے اس میں کوئی نہیں. یہ پورے شہر کا نہیں, جس نے مجھے بتایا اس نے بھی کہا کہ فیضان مدینہ کا ہے. تو ہو صاحب اللہ بہتر جانے, ہو جاتا ہے کبھی بند ہونا. اور سیکھنے کو جو ہمیں یہاں سے مدنی پور لینا ہے وہ ضبط ہے, ضبط صبر اور مطلب یہ کہ پھر نرمی سے سمجھانا, جھاڑنے کی عادت نہیں ہونی چاہیے. یہ اللہ نصیب کرے ہم سب کو, کیونکہ ابھی اپنے جھاڑیں گے نا, ابھی تو جو بھی اصلاح کر رہے تھے ان کو اصلاح کی عادت تھی, تو بار بار اصلاح کیے جا رہے تھے جبکہ اصلاح کی وہاں ضرورت نہیں تھی. لیکن میں اگر ان کو جھاڑ دوں گا نا تو جہاں مجھے اصلاح کی ضرورت ہوگی نا پھر یہ روب میں آئیں گے اور میری اصلاح نہیں کریں گے. جو بھی تھے میرے گرد عام طور پہ وہی ہوتے ہیں, طلبا کرام ہو رہی ہے, علمی طبقہ ہوتا ہے, تو میں نے ان کو محبت اتنی دی ہے کہ یہ بالکل 2 ٹوک مجھے بول کر میں کہتا بھی ہوں کہ میں جھاڑ بھی دوں تو میری اصلاح سے ہاتھ نہیں روکنا. بوڑھا آدمی ہوں کہ بھائی لوز ٹوکنگ کر بھی لوں, جھاڑ دوں چپ کرا دوں, صحیح تو بولتا ہوں. کیا بار بار پیچھے لگ گئے ہو؟ یعنی میں جھاڑ بھی دوں تب بھی میرے کو چھوڑنا نہیں ہے, بھول کروں تو ترکیب سے میری اصلاح تو کرنی ہے, ہر وقت تھوڑی آدمی جھاڑتا ہے. الحمدللہ میں تو بچتا ہوں جھاڑنے سے, دل دکھ جائے آدمی کا پھر افسوس ہوتا رہے. یہ اتنا بول دیا صبح, اس پر بھی مجھے بعد میں افسوس ہوتا تھا کہ یار کہیں ان کو برا نہ لگ جاؤ جن کو بولا, تو پھر یہ کہ میرے کو یوں لگتا ہے کہ برا نہیں لگا ہوگا اللہ پہ تک جانے. شرمندگی تو ہوئی ہوگی اندر اسٹوڈنٹ کچی تو ہوئی نا, کہ جو بولے جا رہے تھے ان کی بات نہیں مانی گئی. تو چلو معافی مانگ لیتا ہوں بھائی, وہ صبح جو واقعہ یہ ہوتے ریگولر ہوتے اس طرح کے صاحب, میں معاف کر دینا برا لگ جاؤ تو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم, سگے اللہ رب الحبیب الداری کی جانب سے میٹھے میٹھے مرشدی کی بارگاہ میں سلام. اس وقت ہم کم و بیش 30,000 فٹ کی بلندی پر ہوائی جہاز میں موجود ہیں اور مدنی مذاکرے میں دعوت اسلامی کی مدنی چینل کی جو آڈیو اپلیکیشن ہے اس کے ذریعے شامل ہیں. اللہ ہماری آئی ٹی بندی اس کو سلامت رکھے گا, ہمیں اتنی اچھی سہولت دی کہ ہم جہاز میں بھی جب انٹرنیٹ مہیا ہو تو مدنی مذاکرہ سن سکتے ہیں. یا سیدی ایک سوال یہ تھا کہ اگر جہاز میں بیٹھے بیٹھے کسی کو نیند آ گئی تو کیا اس کا وضو ڈوب جائے گا یا وہ باوضو رہے گا؟ دعا بھی فرمائیے گا کہ خیر و عافیت کے ساتھ منزل مقصود پر پہنچتا نصیب ہو. صلو علی الحبیب. اگر سورین ٹکی ہوئی سیٹ پر اچھی طرح تو سونے سے وضو نہیں ٹوٹے گا, سیٹ پر بیٹھے بیٹھے سونے سے. اگر سورین اٹھ گئی مگر یوں ہو کر سو گیا, سامنے والی سیٹ پر سر رکھ دیا اس کے, تو پیچھے کا حصہ تھوڑا اٹھ جائے گا, لوس معاملہ ہو جائے گا. تو اب اس میں اگر گہری نیند آ گئی تو وضو ٹوٹ جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا جان ویسے آج یہ ہے کہ میں بلدیہ ٹاؤن 3 نمبر سے بول رہا ہوں, میں پٹنی دوا خانے کے پاس سے رہتا ہوں. میں یہ گٹکے چھوڑ دیے تھے میں نے, کہ اب کافی ٹائم ہو گیا کہ اب منہ تھوڑا کم کھلتا ہے, اب اس کا آپ حل بتا دیں. سگریٹ گٹکے سے منہ ہاں, مگر وہ ڈاکٹر نے ہو سکتا ہے وارننگ دی ہوگی ڈاکٹر. ہاں تو یہ گٹکے جو ہے نا, گٹکے پان اور یہ آج کل کے جو حساب کتاب چل رہے ہیں, تو ان سے ایک تو زبان پر بیچ میں کچھ قدرتی وہ دانے ہوتے ہیں باریک باریک, ان سے ٹیسٹ معلوم ہوتا ہے ذائقہ, تو آہستہ آہستہ یہ گھس جاتے ہیں, جس سے جو گٹکا بکثرت کھاتے ہیں نا تو ان کو پھر کھانے پینے کا ٹیسٹ کم آتا ہے. ہو سکتا ہے کہ آگے چل کے ٹیسٹ بالکل نہ آتا ہو جب سارے دانے مٹ جاتے ہوں گے. اور چھالا بھی پڑتا ہے بعض اوقات, اس کو چھالا پڑتا ہے, چھالا پڑتا ہے بڑھتا ہے گھٹتا ہے ٹھیک ہوتا ہے, پھر آخر کار یہ چھالا جو ہے یہ اللہ نہ کرے قسمت میں لکھا ہو تو کینسر بن جاتا ہے. اب زبان پہ یہ چھالا ہے تو زبان کا کینسر, گالوں کے اندر میں چھالا ہے تو گال کا کینسر, کہیں مسوڑوں پہ دانتوں کے اوپر گوشت ہے اس میں چھالا پڑا تو یہاں کا کینسر, تو یہ کینسر کا خطرہ ہوتا ہے. منہ بھی پورا نہیں کھلتا یہ جو اس طرح کی چیزیں کھاتے ہیں, لیکن یہ ضروری کہ کینسر ہو تو ہی منہ نہیں کھلتا, منہ یہ شروع آتے ہیں غالباً, اس کے بعد اگر باز نہ آیا اور لگاتار کھاتا رہا تو پھر بازو کا کینسر ہو جاتا ہے. یا یہاں دبا کر ایک جگہ رکھا, سوتے میں بھی دبا کے رکھتے ہیں بعض لوگ, تو وہ دبا کر رکھتے ہیں تو جس طرف یہ دبا کے رکھیں گے نا وہاں چھالا پڑنے کا امکان ہے. چھالیا بھی اگر دبا کے رکھی نا اس جگہ لمبا عرصہ دباتے رہے دباتے رہے تو پھر اس جگہ پر بھی کینسر کا امکان دیتا ہے. اس سے ہے ہوا بھی ہے کینسر چھالیا کھانے والوں کو. تو اس لیے وہ ایسی چیزوں سے سب کو بچنا چاہیے. ابھی جیسے کہ اب تو تقریباً چھٹی ہو گئی ہے جنیدی کابینات اور یہ قادری کابینات امجدی کابینات, یہ کابینات جو ہے نا یہ ایسے علاقوں کی باب الاسلام, ان میں دنیا میں شاید سب سے زیادہ یہ پان گٹکوں گٹ کے کھائے جاتے ہیں. حالانکہ یہ بھی پرانی باتیں ہو گئی کہ نیٹ پر اور اس کی مطلب اخباروں میں کہ اس میں گھٹیا چیزیں استعمال ہوتی ہیں اور یہ ڈالتے ہیں سڑے ہوئے چھالیے ڈالتے ہیں سب. ان کو ڈراؤ کتنا بھی یہ نہیں ڈرتے, ان کو سمجھاؤ یہ سمجھتے نہیں ہے. ڈاکٹر وارننگ دیتا ہے تب سر پکڑ لیتے کہ وہ اب کیا ہوگا. مجھے تو ایسے بھی ملے آپ جب میں جیسے سمجھاؤ نا دعا کرو اور پھر ایسا ہوا ہے ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے آپ نہیں کھا رہا میں یہ ہو گیا آپ دعا کر دو دم کر دو آپ کی مان لیتے تو فائدہ ہوتا بچ جاتے. اپنے انداز میں بیان کر رہا ہوں کہ ایسا بھی دیکھا ہے میں نے. ابھی سے مان دو یار, ایک تو پیسے اتنا اس پہ خرچہ ہونا, دن میں کتنے سو سو روپے دو دو سو روپے کے کھا جاتے ہوں گے کھانے والے, یہ نقصان الگ, پھر معدے کو الگ نقصان پہنچاتا ہوگا یہ, پھر یہ کہ اس کا اینڈ اتنا خطرناک چھالیا یہ گلے کا کینسر منہ کا کینسر, گال پھٹ جاتے ہیں دیکھیں ہونٹ پھٹ جاتے ہیں گال پھٹ جاتے ہیں ہونٹ پہ اتنے بڑے پھوڑے ہو جاتے ہیں اور بےچارا بالکل یعنی کہ ایسا اس کی شکل اور ایسا انداز ہو جاتا ہے کہ اس کو آدمی دیکھے تو ان کو کھانا اچھا نہ لگے, لوگوں میں جانے سے نہیں ہوتے منہ چھپاتے رہتے ہیں. وہ ایسا مریض دیکھے کہ وہ یہاں جو نا پورا سوراخ ہے گال پہ پورا نظر آتے ہیں بالکل اس طرح جیسے وہ اسٹار ٹائپ کا بن جاتا ہے پھول جیسا کٹنگ ہو کر, تو دیکھ کر آدمی کو چتری چڑھے کراہیت ہے. اور پھر گٹکے کے ساتھ جو نا مین پوری اور چورا یہ بھی بہت زیادہ کھایا جاتا ہے. یہ نام تو کہیں ہے میں ڈرتا ہوں کہ کہیں کمپنی نیم نہ ہو وہ کیس نہ کر دے ہم پر. اب یہ جو نام لیا خدا جانے یہ اگر کمپنی نام ہے تو نہیں ہونا چاہیے, ہم کو احتیاط کرنی چاہیے. گٹکا اور اس طرح کی چیزیں میں نے اس طرح کہا نا گٹکا وغیرہ یہ اللہ بلا بہت ساری نکلی ہیں, تمباکو سڑے ہوئے اور کیا کیا ہوتا ہے. یہ رسالہ میرا ہے بہت پرانا, یہ بھی کئی سال پہلے لکھا تھا پان گٹکا, اس میں کافی معلومات ہے, اس کو آپ پڑھ لیجئے صرف 30 پیجز 30. یہ پابندی لگ چکی ہے. اچھا یہ گٹکے پر پابندی ہے؟ پابندی تو پہلے سے ہوئی تھی مگر اب عمل درآمد ہے. اچھا باب المدینہ میں تو بہت کھایا جاتا ہے کراچی میں پابندی ہے. ہاں سنا ہے اب بھی جو نا وہ بعض شہروں میں جو نا وہ لائن میں لگ کر ملتا ہے بلیک میں وہ بھی. رشوت میں پھر تو بھتے جاتے ہوں گے اگر پابندی ہے کوئی کوئی رشوت خوروں کو اللہ ہدایت دے کہ اپنے پیٹ میں تو جہنم کی آگ بھر رہے ہیں یہ لوگ لیکن امت کو بھی تباہ کر رہے ہیں. یہ زہر ہے زہر یار کیوں کھاتے ہو یار. بلکہ گٹکوں میں تو بعض بتاتے ہیں کہ اب مرغی کا خون بھی ڈالتے ہیں, سب نہیں ڈالتے ہوں گے لیکن مرغی کا خون بتایا ہم نے دیکھا کہ ڈالتے ہیں پتا ہے. تو جس میں جس گٹکے میں مرغی کا خون ہے تو ویسے کھانا حرام ہو گیا اس کا تو, اور ناپاک ہے تو تھوک بھی ناپاک اس کا کپڑوں پہ گرے گا اور نمازیں کے مسائل. اور بلکہ ایسا گٹکا یعنی جیب میں لے کر جانا مسجد میں بہت دیر کے ختم ہو گیا نا مرغی کا خون کٹا ہوا جو نکلتا ہے زبا کا. تو یہ ہر گٹکے کا میں نہیں کہتا لیکن یہ پتا ہے پتا ہے لوگوں نے گواہی دی اس کی, ان کو بھی پتا ہوگا بازوں کسی کو پتا ہے کہ کوئی مرغی کا خون بھی ڈالتے ہیں گٹکے میں. ایک ہاتھ اٹھا ادھر بھی پیچھے سے بھی لبے کی آواز آئی, ان کو بھی پتا ہے سائیں بھائی کو کہ گٹکے میں خون ڈالتے ہیں مرغی کا. سب کو پتا نہیں ہے یہ چھپ کے ڈالتے ہوں گے نا کہ لوگ پھر گٹکا کھائیں گے نہیں, یہ یوں کر رہے تو کیا آپ کو پتا ہے یا ویسے ہی دیوانگی میں نہیں. یہ اسکرین پر ان کو لگ رہا ہے کہ شاید ہم نظر آ جائیں گے نیچے. نہیں اسکرین میں ان کو کہاں دکھاتے ہیں, نہیں یہ کیمرہ پیچھے سے چلا ہے نا تو نیچے نظر آیا ان کو. اچھا کیمرے کے آگے ہاتھ ہلاتے تو ہیں اسلام بھائی ابھی اسی طرح کا کچھ کہ ہم جب اسکرین پر نظر آئیں گے تو پہچانے جائیں گے. تو بہرحال یہ کہ یہ خون چھپا کے ڈالتے ہوں گے ورنہ تو لوگ گن کھائے نا کھائیں نہیں کٹکے, لیکن جو ڈالتے ہیں وہ گناہ گار ہیں. جن کو پتا ہے کہ اس میں خون ہے وہ تو صاف صاف حرام کھا رہے ہیں. صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے مدنی چینل کے ناظرین آپ کو ایک مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں. نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم. عبید رضا بن عطار کی جانب سے 8-9-10 محرم الحرام 1439 ہجری مدنی قافلے میں سفر کرنے والے عاشقان رسول کی خدمت میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ آپ سب کو مبارک ہو کہ آپ نے رائے خدا میں سفر کیا اور یقیناً آپ کے جو ہے یہ تینوں دن مزے میں گزروں گے اور اس میں جو ہے وہ مدنی کاموں کی بھی ترکیب رہی ہوگی. تو عاشقان رسول اللہ سے کہ جس طرح آپ نے یہ تین دن مسجد میں گزارے اور اس میں جو ہے وہ اپنے مدنی کاموں کی ترکیب کی دوار سے کہ اب اسی طرح اپنے اپنے علاقے کی مسجدوں میں 12 مدنی کاموں کی دھومیں بچانی ہے اور اپنا اوڑھنا بچھونا سب کچھ 12 مدنی کاموں میں ہونا چاہیے, یعنی 12 مدنی کاموں کو اوڑھنا بچھونا بنا لے, بس اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لے. اور 12 مدنی کاموں میں سے ایک مدنی کام مدرسۃ المدینہ بالغان بھی ہے اور اکثر علاقوں میں یہ مدرسۃ المدینہ بالغان جو ہے وہ بعد نماز عشاء جو ہے وہ وقت مناسب پر لگتے ہیں. وہ آپ اپنے جو ہے وہ علاقے مشاورت نگران, حلقہ مشاورت نگران اور ذیلی مشاورت نگران سے معلوم کر سکتے ہیں اس کے اوقات وغیرہ اپنے اپنے علاقوں میں, اپنے اپنے محلے کی مسجدوں میں. تو ان مدرسۃ المدینہ بالغان میں آپ نے ضرور شرکت کرنی ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرا آپ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ اگر ہم امام صاحب کے ساتھ 4 رکعت والی نماز میں شامل ہو تو امام صاحب 2 رکعت ختم کر کے قاعدہ اولا جو ہے وہ ختم کر کے 3 رکعت میں کھڑا ہو گیا تو ہم بعد میں ملے, جب اس نے سلام پھیر دیا ہم جب اب تک آئے تھے دوبارہ پڑھیں گے تو کیا ہم قاعدہ اولا کریں گے؟ اس کا جواب ارشاد فرما دیں. یعنی تیسری 4 رکعت والی امام صاحب 4 رکعت پڑھ رہے تھے, 2 انہوں نے اپنی پڑھ لی, اب 2 جو مطلب یہ شامل ہوئے, تیسری اور چوتھی جو امام صاحب کی تھی اس میں شامل ہو گئے. تیسری چوتھی میں شامل ہوئے, امام صاحب نے قعدہ اخیرہ کیا, اس میں بیٹھیں گے, یہ سلام تو نہیں پھیریں گے, پھر یہ کھڑے ہو کر اپنی 2 رکعتیں جو پڑھیں گے تو کیا ان 2 رکعتوں میں قعدہ اولا بھی کرنا ہے انہوں نے یا نہیں کرنا؟ قراءت تو کرنی ہے انہوں نے, 2 رکعتیں قراءت والی ان کی چلی گئی, اب قعدہ اخیرہ کریں گے, قعدہ اخیرہ نہ آخری قعدہ کریں گے اور قاعدے کے مطابق سلام پھیریں گے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اسلامی بہن کا سوال ہے, ہمارے گھر میں ماہانہ عام پیسے تو اچھے خاصے آتے ہیں لیکن بچتے نہیں ہیں, جلدی ختم ہو جاتے ہیں, اس کا کوئی حل ارشاد فرمائیں. کفایت سے آ رہی, کھانا بہت پھینکتے ہیں, زیادہ ڈشے پکاتے ہیں, تھوڑا تھوڑا کھاتے ہیں, پھر بعض اوقات پھینک دیتے ہیں, بجلی بے تحاشا استعمال ہوتی ہے, پنکھے جلتے رہتے ہیں, بتیاں جلتی رہتی ہیں, بجھانے کی زحمت کرتے نہیں ہیں, اے سی ہے تو اے سی جلتا رہتا ہے, تو اس طرح بھی مطلب اور ہوٹلنگ ہوٹل کا کھانا آتا ہی رہتا, پیسے والے ہوٹل کا کھانا بہت آتا ہے, کبھی چانپے آ رہی ہیں, کبھی تلی ہوئی بوٹیاں, تو کبھی یہ تو کبھی وہ تو کبھی مٹکیاں اور کیا کیا غذائیں نکلی ہیں, تو یہ منگواتے رہتے ہیں, پیسے دے دے کر بیماریوں کے پیکٹ منگواتے ہیں, پھر وہ بیمار ہو جاتے ہیں, وہ ڈاکٹر لے لیتا ہے, برکت کہاں دے رہی ہے؟ تو ایک کفایت شیاری سے کھانا کھائیں گے معتدل نارمل تو پیسوں کی بچت ہوگی, ضرورت کے مطابق پکائیں گے, زیادہ پکا کر اس کو ادھر ادھر نہیں ڈالیں گے, میں روٹیوں کے تھپے تھپے ڈال دیتے ہیں, پھینک دیتے ہیں, کھانا بچ گیا نہیں کھاتے, شوربہ بچ گیا اس کو گرا دیتے ہیں. کیا کیا کرتے ہیں تو پھر بے برکتی نہیں آئے گی تو کیا ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علی محمد. عالمی مدری مرکز فیضان مدینہ میں ماشاءاللہ ماہ محرم الحرام کے اس عشرے میں کثیر عاشقان صحابہ اہل بیت حاضر ہوئے اور ان کے کھانے پینے کے معاملات بھی یہاں تیاری چلتی رہی. آج کی جو لنگر رضویہ کا جو سلسلہ ہوا اس کے بھی چند ایک مناظر ہماری مجلس نے کچھ ریکارڈ کیے ہیں تو آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. خرچ جب راہ خدا نے ہو بلائے دور ہو عافیت اور ماشاءاللہ. یہ آج بھی سلسلہ بنا بابا یہ ترغیب جو دلائی تھی ہمارے امجدی کابینہ کے اسلام میں نے کوشش کی. ایک شخصیت نے 10 جانور بھی دیے اور 10 لاکھ روپے یہ ماشاءاللہ لنگر رضویہ کے لیے پیش کیے. اچھا تو یہ آج بریانی کھلائی تھی جو نے وہ ان کے جانور کل کٹے تھے اور رقم کا بھی آج انہوں نے اعلان بھیجا ہے. چلو 12ویں شریف بھی آ رہی ہے. ہاں تو اسی اور بیچ میں بھی ہمارا تو سلسلہ ہوتا رہتا ہے. اور ابھی جیسے ہاتھوں ہاتھ کورسز کے لیے بھی اسلام میں رک رہے ہیں تو ظاہر ہے یہ جتنے بھی کورسز کے اسلام بھائی ہیں تو ان کی بھی خیر خواہی کا لنگر رضویہ سے ہی ترکیب بنتی ہے. ڈیلی 3 ٹائم جی تقریباً, بلکہ آج تو بابا 4 ٹائم ہوا. مطلب وہ ایک تعداد ہے, ظاہر ہے وہ روزے نہیں رکھے تو ان کو ناشتہ بھی کرانا پڑا اور سہری بھی ٹوٹ پڑے ہوں گے. ہاں بس یہ ملا جلا ہی رہا سارا مال ہے. مفت لے بے رہے ہمیشہ نہیں کر رہا یار, جیب میں ہاتھ ڈالا کرو. وہ ڈالتے روز لنگر رضویہ کے جو باکس لگے ہیں اس میں, یہ بھی اپنا لنگر رضویہ بھی چلتا رہے نا, سارا سال اس کو چلانا ہوتا ہے. رمضان شریف میں تو کروڑوں روپے خرچ ہوتا ہے, بلکہ کچھ 12ویں شریف میں بھی اچھی خاصی تعداد. اب ٹرینوں کے نے سن رہے نا تو یہ سارے یہ سب کہیں آئیں گے تو کھانا تو کھائیں گے نا, تو دیا کرو اور ثواب کمایا کرو. یا اللہ جو لنگر رضویہ میں حصہ لے اس کی جیب اور اس کی تجوری کبھی خالی نہ ہو. برکتیں دونوں جہاں کی برکتیں ملے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. بابا یہ دعا سن کے تو ہاتھوں ہاتھ مجھے کچھ ایک اسلائی میں نے پیسے دے دیے جیب سے نکال کے. ماشاءاللہ. اور امجدی کابینہ والوں نے رکن شورا فاروق جیلانی کا میسج آیا کہ اگر ہمیں ترکیب بن گئی تو انشاءاللہ ہم میلاد ایکسپریس کی ترکیب بنائیں گے, ورنہ یہ کہ اتنے اسلام بھائی 4 ٹرین امجدی کابینہ سے, اگر یہ ٹرینوں کی ترکیب نہیں ہو سکی تو اتنے ہی انشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائی جو ہے وہ حاضر ہوں گے. سر وہاں سے ریل آنا مشکل ہے نا, ٹرین آنا جیسے نواب شاہ تو سکرن اور یہ سکھر. ٹرین دے گی نہیں گورنمنٹ, ریلوے ہماری شاید بسوں میں سے. بسوں میں آسانی ہے. یہ 4 ٹرینوں جتنے اسلامی بھائی لائیں گے. یہ ہے مجہول صورت ہے. یہ بھلی کری آیا جتنے آئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابھی آپ نے گٹکے کا فرمایا نا مرغی کے خون کا, تو ایک اسلام بھائی کا میسج آیا کہ گٹکے میں جو ہے نا وہ بیٹری کا پانی ڈالا جاتا ہے, بیٹری کا پانی بھی ڈالا جاتا ہے. اوہو. یہ تیزاب سے تھوڑا ملتا جلتا ہوتا ہے, ٹیسٹ بنتا ہوا اس سے. کوئی ہوگی وجہ, آپ جب بھی ڈالتے ہوں گے. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے خود دیکھا کیا کہ میرے دوست ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں. میرا نام حبیب ہے, میں نئی کراچی سے بات کر رہا ہوں, اور میرا سوال یہ ہے کہ حضرت یہ جمعے کے دن جو نماز خطبہ ہوتا ہے, اگر اس پہ آدمی نہ پہنچے اور خطبہ ختم ہونے کے بعد پہنچا تو اس کی نماز جمعہ ہو جائے گی یا اس کو نماز دور پڑھنا پڑے گی؟ ہو جائے گی. یعنی اگر آخری رکعت بھی ملی یا تشہد ملا یعنی تحیات میں پہنچا تب بھی یعنی جمعہ اسے مل گیا. جی, کوشش یہی کرنی چاہیے کہ خطبے سے پہلے مسجد میں داخل ہو جائے. طاہر عطاری خانے وال پنجاب سے, میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے, بالوں کا جلدی سے فیل ہو جانا عمر سے پہلے, اس کی کیا وجہ ہے اور اس کا علاج بھی عنایت فرما دیجیے. بالوں کا سفید ہو جانا جی, عمر سے پہلے, عمر سے پہلے بالوں کا سفید ہو جانا. بال اگر کالے بال کے بعد سفید بال ہو گئے تو ہو گئے. وہ بازوں کا تو پیدائشی بھی سفید بال اور رنگ بھورا اور اس طرح کے ہوتے ہیں, سب بھورے رنگ کے بال ہوتے ہیں. تو اب یہ کہ پتا کیسے چلے گا عمر سے پہلے ہو گئے. اچھا, بچپن میں سفید بال. اچھا, بچپن تو نہیں ہے نا. چلو وہ تو کیا وہ پوچھنا کیا چاہتے ہیں؟ مہندی لگاؤ, یہ کلر ہیئر کلر نہیں لگایا کریں. ہیئر کلر جو ہے نا یہ سب کو لگانا آتا نہیں ہے سر. مہندی بھی لگانی نہیں آتی سر, کھانا ہی آتا اور کچھ نہیں آتا. میں کہوں گا کھانا بھی نہیں آتا تو صحیح بات ہے, کھانے کا طریقہ کوئی بتا دے مجھے. تو یہ جنرل بات کر رہا ہوں. تو ہیئر کلر پھر وہ ڈارک ہو جاتا ہے اور گڑبڑ ہو جاتی ہے, کالا ہو جاتا ہے. تو لال مہندی عام طور پہ جو مہندی کے پیکٹ آتے ہیں تو وہ تھوڑا بھگو کے اس کو یہ لگائیں تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا ابھی جیسے آپ نے ترغیب ارشاد فرمائی کہ اسلام میں نے 1,25,000 روپے پیش کرنے کی نیت کی ہے, کل وہ رقم جمع کرائیں گے. اور یہ دو دن یا شربت حسین اس کی بھی نیاز کا اہتمام کیا گیا, تقریباً 4,00,000 روپے اس کے بھی ہمارے امجدی کابینہ والوں نے پیش کی. ماشاء اللہ, سب کو جامع کوثر نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جس نے یہ دعا لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم 3 مرتبہ پڑھی تو اس نے گویا شب قدر حاصل کی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اسی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى. حاضری مدینہ کے آج ایک نام بھی ہے، اور پھر ان گیارہ میں سے بھی انشاءاللہ آج قرآن دادی ہو کر جو جس کو واقعی مدینے کا ٹکٹ ملے گا آج، تو اس کا بھی نام کا اعلان ہوگا انشاءاللہ. اور یہ خصوصی مدنی مذاکرہ بھی ہے انشاءاللہ. سبحان اللہ. تو یہ رکیں گے یا چلے جائیں گے جنیدی کا بھی نات دیگر بھی ہیں بابا، بدین والے بھی رکے ہوئے ہیں، گجراوالا بھی ہیں، ہاتھ تو دو چار اٹھا رہے ہیں. خصوصی مدنی مذاکرے میں شرکت انشاءاللہ. آج رات ہیں نہیں یہیں پر، تو انشاءاللہ روزہ بھی رکھیں گے کل کا. پیر شریف ہے، اور پیر شریف کا روزہ سنت ہے، اور مدنی انعامات میں سے ایک مدنی انعام بھی ہے. کل بھی جو روزہ رکھیں گے تو انشاءاللہ سحری کی ان کی بھی ترکیب ہوگی. صرف روزہ رکھنے والے کھائیں گے، وہ ٹبل چوبل نہیں کھانا یار، پھر پیسے کرنے پڑتے ہیں لنگر رسوئی آگے. تو چلو، کون کون کل روزہ رکھے گا انشاءاللہ؟ واہ بھائی، ان کی تعداد بھی ہے ماشاءاللہ. اچھا، یہ جن کے نام پکارے جائیں، یعنی جو قرآن اندازی والے جن کے نام پکارے جائیں، تو وہ مدنی تربیت گاہ پر پہنچ جائیں. اسحاق اتاری ولد سید امام الدین شاہ بہاولپور، اسحاق اتاری ولد سید امام الدین شاہ بہاولپور، اسحاق اتاری ولد سید امام الدین شاہ بہاولپور، امتیاز علی ولد عبد الکریم فاروق نگر لاڑکانہ، امتیاز علی ولد عبد الکریم لاڑکانہ، امتیاز علی ولد عبد الکریم لاڑکانہ، شیراز احمد ولد برکت اللہ لاڑکانہ، شیراز احمد ولد برکت اللہ فاروق نگر لاڑکانہ، شیراز احمد ولد برکت اللہ فاروق نگر لاڑکانہ، محمد عثمان ولد شریف ملتان مدینۃ الاولیاء، محمد عثمان ولد محمد شریف مدینۃ الاولیاء ملتان، محمد عثمان ولد محمد شریف مدینۃ الاولیاء ملتان، جو اسلام بھائی ابھی نام پکارے گئے تو یہ مدنی تربیت گاہ پہ تشریف لے آئے. جن اسلام بھائی کے نام پکارے گئے وہ اگر موجود ہیں تو مدنی تربیت گاہ پر تشریف لے آئے. انبول ہیرے نہ پڑھے ہوں تو پڑھ لینا پورے ہفتے کے اندر، پھر آئندہ ہفتے انشاءاللہ دوسرا نام ہوگا ماشاءاللہ. حاضرین میں سے بھی پڑھا کسی نے رسالہ؟ بھائی یہاں پیچھے شخصیات نے تو پڑھا ہے، یہاں سے بھی پڑھ لیا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کچھ اس طرح بھائی نے پڑھا ہے، آدھا پڑھا ہے، پورا بھی پڑھنے والے ہیں ماشاءاللہ. تو جنہوں نے نہیں پڑھا وہ پڑھ لینا. بابا آپ نے ترغیب دلائی ہے تو ذمہ داران کی طرف سے بھی کافی اس کا رجحان ہوا ہے، اور انہوں نے بھی میسیجز، کل بھی کئی ذمہ داران نے میسیجز کر دیے کہ ہاتھوں ہاتھ انہوں نے پڑھ لیا. اچھا اب تک جن کے نام قرآن دادی میں لیے گئے ہیں, اب تک جو روزانہ ایک نام لیا جا رہا ہے, وہ یہاں موجود ہوں تو, بلکہ موجود ہونا ہی چاہیے تاکہ ان کی اب قرآن دادی ہو رہی ہے اور جو فائنل نام ہوگا وہ انشاءاللہ پیش کیا جائے گا کہ وہ کون ہے جس کو مدینے کا ٹکٹ پیش کیا جائے گا. حسینی کسوٹی شرکا کون؟ آج جن کے ٹکٹ یہ نام نکلے ہیں آج ان کو جمع کر لیتے ہیں. آپ کے پاس جمع ہو گئے ہیں مدنی تربیت گاہ پہ آ رہے ہیں اسلام بھی آ رہے ہیں. یہ جمع ہو رہے ہیں, ہم ایک سوال چلا رہے ہیں. عبد الغنی بول رہا ہوں باب المدینہ سے. میں یہ کہہ رہا تھا ہوں ہمارے گھر کی ونڈو پہ روزانہ صبح چیل آتی رہتی ہے نا, تو اس کے کیا وجہ ہے, اس کے لیے کیا اقدامات ہیں؟ چیل کے بیٹھنے کی جگہ ہوگی تو ہل گئی ہوگی تو آگے بیٹھتی ہوگی, نو پرابلم, نو ٹینشن. چیل کبھی آگے بیٹھتے رہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. محمد جی مدنی تربیت گاہ میں سہوے جمع ہو چکے ہیں؟ جی جمع ہو چکے ہیں. طریقہ ارشاد فرما رہے. آپ کے پاس 10 سوالات ہوں گے اور ہر سوال کے آپ کے پاس 25 سیکنڈ ہوں گے, جس میں آپ نے مشورہ نہیں کرنا. مرادی کوئی بھی شے ہو سکتی ہے, کوئی مقدس مقام بھی ہو سکتا ہے, کوئی شخصیت بھی ہو سکتی ہے, آپ نے وہاں تک پہنچنا ہے. اور اس میں یہ یاد رہے جن کے جواب میں نعم یعنی ہاں آیا تو اگلا سوال بھی وہی کریں گے. اور اس وقت ہم وقت چلا رہے ہیں, وقت چلا دیجئے جی. سوالات کا سلسلہ شروع کریں, وقت شروع ہو چکا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جان شہزاد وسیم اتاری یو اے ای. باپا جان کیا آپ کی مرادی شے کوئی شخصیت ہے؟ لا. اگلا سوال. معاف کیجیے میں شخصیت طے کی تھی میں بھول گیا تھا, شخصیت ہے. نعم جی. اب اگلا سوال بھی آپ ہی کیجیے. باپا جان کیا آپ کی مرادی شخصیت کا تعلق کربلا کے واقعے سے ہے؟ نعم, مگر کرشمہ پہنچائے گا. آج 11th رات ہے, آخری ہے یہ, تو پھر تو مدنی مذاکرہ ہفتے کو باری آئے گی. باپا جان کیا آپ کی مرادی شخصیت کربلا کے میدان میں شہید ہوئی تھی؟ لا. اگلا سوال دوسرے سلائی میں کریں. مشکل ہے, کرشمہ پہنچائے گا. تین سوالات ہو چکے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اویس خان اتاری عرض کر رہا ہوں. پیارے باپا جان آپ کی مرادی شخصیت کیا کربلا معلہ میں زخمی ہوئے تھے؟ نعم. اب ملی ہے کچھ کڑی. باپا جان دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا وہ زندہ بچ گئے تھے؟ نعم, ہر شہید زندہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. پیارے باپا جان میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ کی مرادی شخصیت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے تھے؟ نعم. اگر آپ نام بیان کرنا چاہتے ہیں مدنی فیس کے ساتھ. بابا جان انشاءاللہ عزوجل میں وقف مدینہ کے لیے اپنا نام پیش کرتا ہوں, آپ قبول فرما لیجئے. قبل تو ماشاءاللہ. بابا جان آپ کی مرادی شخصیت کیا امام حسن مسنہ ہے؟ جواب درست ہے. اب دیکھا جو مدنی مذاکرے سنتے رہتے ہوں گے نا تو یہ فٹافٹ پہنچے, ورنہ عام آدمی نہیں پہنچ سکتا, سوچ بھی نہیں سکتا اتنا. تو امام حسن مسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ زخمی مدینہ کربلا شریف میں زخمی پڑے تھے, اور یہ سمجھے یزیدی کہ یہ بھی شہید ہو چکے ہیں, چھوڑ کے چلے گئے, اور یہ زندگی ان کی باقی تھی. وہ لوگ آئے جو مقام غادریہ کے, ان کو یہ زخمی مل گئے, کرا رہے ہوں گے نا اس وقت سانس لے رہے ہوں گے, پھر کچھ علاج کیا, زخم درست ہوئے, پھر یہ بہت بڑے عالم بنے. اور 98 سال کی عمر میں, دو کم 100 سال, آپ کا وصال ہوا. امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ شہزادے تھے, مولا مشکل کشا کے پوتے تھے, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے تھے. بابا جان دعائے مغفرت فرما دیں ہمارے لیے اور ہمارے والدین کے لیے. چند دن قبل میرے چچا جان وفات پائے ہیں, ان کے لیے ان کے بیٹے بھی وفات پائے ہیں, ان کے لیے دعائے مغفرت فرما دیں. اللہ سب کی مغفرت ہو, آپ کی بھی مغفرت فرمائے, یا زندوں کو بھی دعائے مغفرت کی ضرورت ہوتی ہے. ہم سب کی مغفرت ہو, پوری امت کی مغفرت ہو. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ چار میں سے نام عثمان بن شریف ملتانی فائنل پر یہ گئے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو عہد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں اور جنہوں نے اپنی نیکیاں مجھے دیں, ثواب پہنچایا, ان سب کا اجر اپنے کرم کے شایان شان عطا فرما کر جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مزید ان کو پہنچا. جملہ انبیاء و مرسلین, خلفاء راشدین, امہات المؤمنین, تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین, ائمہ مجتہدین, علماء کاملین, مشائخ عاملین, مفسرین, محدثین, تمام بزرگان دین, کل مؤمنات و مؤمنین, مسلمات و مسلمین, خصوصاً والدین مصطفیٰ حسنین کریمین, تمام اہل بیت اطہار, امام اعظم غوث اعظم غریب نواز, امام غزالی, اعلی حضرت صدر شریعت خطبہ مدینہ صدر الافاضل, مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی، حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات مبلغین مرحومین جنہوں نے بارہویں شریف اور گیارہویں شریف کے بارہ دن گیارہ دن اس طرح نیتیں کی، ان کو بھی اس کا ثواب پوچھو. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کربلا والوں کا واسطہ، ہم سب کو بے حساب بخش دے، جنت الفردوس میں نانا حسین کا پڑوس نصیب فرما. الہ العالمین ہمیں نیک بنا دے، سنتوں کا پابند بنا دے، عاشق رسول بنا دے، عاشق صحابہ و اہل بیت بنا دے، عاشق اولیاء بنا دے، عاشق غوث اعظم بنا دے. الہ العالمین ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے مقروضوں کے قرضے اتر جائیں. الہ العالمین بے اولادوں کو نیک اولاد بعافیت نصیب ہو، جن کی اولاد سرکش ہے تابع فرمان ہو جائے. الہ العالمین جن کے روٹے من جائیں، بچھڑے مل جائیں. یا اللہ جو جھوٹے کیس میں پھنسے ہیں ان کو رہائی ملے، مظلوم قیدی آزاد ہوں، سب کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. کب گناہ ہو اگر تو ناراض ہوا میری ہلاکت اگر تو ناراض ہوا ہلاکت ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا اله الا الله محمد رسول الله. بابا ان دنوں میں خصوصیت کے ساتھ کئی اسلامی بہنیں پرچیاں بھی دیں، نام بھی بھیجے، میسیجز بھی کیے دعاؤں کے لیے، اور یہاں پر بھی جو اسلامی بھائی ہیں وہ بھی زبانی بھی کافی کہتے رہے، تو ان سب کو بھی دعاؤں سے نواز دیں. آج بھی کچھ میسیجز آئے دعاؤں کے لیے. اللہ تعالیٰ سب کے جائز مراد پر رحمت کی نظر فرمائے، سب کو بے حساب پوچھے، ان کے مریضوں کو ٹھیک کر دے، ان کے قرضے اتر جائیں، ان کے پیسے پھنسے ہوئے وہ مل جائیں. اللہ سب پر رحم کرے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج ہمارے اس ٹائم میں موجود ہیں، جو ان کو دکھائیں، جو جن کے نام اس سے پہلے قرآن دادی میں آئے ہیں. آج ان میں سے ایک خوش نصیب کا نام لیا جا رہا ہے کہ جن کو انشاءاللہ مدینے کا ٹکٹ پیش کیا جائے گا. مشہود بن فاروق، مشہود بن فاروق مبارک ٹنڈو آدم باب الاسلام. ماشاء اللہ مبارک ہو ان کو، براستہ عمرہ ماشاء اللہ مدینہ. مرحبا مرحبا. پاپا یہ کچھ اچھی اچھی نیتیں بھی پیش کر دیں، اور آج تو ویسے ہی کورسز کا بھی آغاز ہو رہا ہے فیضان مدینہ میں. ان کو تو اب رک جانا چاہیے، اور کاش مدنی حلیہ بھی نصیب ہو جائے. ماشاء اللہ. اس طرح بھائی مبارکبادیاں دے رہے ہیں، ان کو دینی بھی چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی کا. ہے دلارا شبر ان میں عطا مدنی مذاکرہ فیضان عطار صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی اے خدا رکھ کر دے پیدا ان کو آ